بلغ العلا بکماله کشف الدجا بجماله حسنت جمیع خصاله صلوا علیہ وآلہ. او جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا در پہ بلا جسے چاہت نہ بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. بلغ العلا بکماله کشف الدجا بجماله حسنت جمیع خصاله صلوا علیہ وآلہ. صلوا علی الحبیب. عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ, عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ, کروں میں ساز گنبد کی زیارت یا رسول اللہ. صحابہ کا گدا ہوا اور اہل بیت کا دن, صحابہ کا گدا ہوا اور اہل بیت سب ہے آپ ہی کی تو عنایت یا رسول اللہ, یہ سب ہے آپ ہی کی تو عنایت یا شکایت یا رسول اللہ, نہ اس تا دیکھو مجھے سے یس یا رسول اللہ بہت کم عذابوں کے بہت کم زور ہوں قابل نہیں ہرگز عذابوں کے خدا راستہ سلتے جان جنت یا رسول اللہ خدا راستہ لیتے جا نہ جنت یا رسول اللہ میرے اپنا اچھے وہ میرے سب کا اچھے ہو میرے اخلا اچھے ہو میرے سب کا اچھے ہو بنا دو مجھے کو تم پابند سنت یا رسول اللہ بنا دو مجھے کو تم پابند سنت یا رسول اللہ ضرورت سے زیادہ مال و دولت کا نہیں طالب ضرورت سے زیادہ مال و دولت کا نہیں طالب رہے بس آپ کی نظر عنایت یا رسول اللہ رہے بس آپ کی نظر عنایت یا رسول اللہ مجھے تم یا رسول اللہ دے دو جزے بائے تبلی مجھے تو یا رسول اللہ دے دو جزے بائے تبلی شہادتا پھر انہیں کی دعوت یا رسول اللہ شہادتا پھر انہیں کی دعوت یا رسول اللہ شہادتا ربیعان رحمت کی نظر رکھنا شہادتا ربیعان رحمت کی نظر رکھنا کرے دل رات یہ سنت کس نعمت یا رسول اللہ کرے دل رات یہ سنت کس نعمت یا رسول اللہ بہت کمزور ہوں بہت کم زار ہوگا دل نہیں ہرگز عذابوں کے خدا را ساتھ لیتے جا نہ جنت یا رسول اللہ خدا را ساتھ لیتے جا نہ جنت یا رسول اللہ مجھے تم یا رسول اللہ دے دو جزے بے تبلی شہادتا پھر کی دعوت یا رسول اللہ شہادتا ربل آن رحمت کی نظر رکھنا شہادتا ربل آن رحمت کی نظر رکھنا کر دیا یہ سنت کس دے مت یا رسول اللہ کر دیا یہ سنت کس دے مت یا رسول اللہ عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ کروں میں ساز گنبد کی زیارت یا رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پنچورا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں جب کبھی داخل مسجد ہوں یاد کر کے اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمزم پینا یہ سب ناجائز ہے اگر اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی تو ضمن جائز ہو جائے گا الحمدللہ آج 1433 ہجری کے رمضان المبارک کی ساتویں شب تراویح پڑھ کر عاشقان رسول اور کثیر معتکفین عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں مدنی مذاکرے کا سلسلہ آئیے پہلے اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں درود شریف کی فضیلت بتا کر صلو علی الحبیب کہوں گا اور خود بھی درود شریف پڑھوں گا دوسروں کو بھی دعوت دوں گا

صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى الله. ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے اپنے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام علیہم رضوان کو تعجب ہوا کہ یہ کون سی مرتبہ ہے. جب وہ چلا گیا تو مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے. آئیے ہم بھی مل کے پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى له. جزاک اللہ خیرا جزاکم اللہ خیرا. مزید اچھی اچھی نیتیں اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے حسب حال اچھی اچھی نیتیں کر لیں. تو میں تو خیر چند ہی نیتیں کرواتا ہوں. آپ اپنے طور پر حسب حالت حسب موقع حسب ضرورت نیتیں کر لیں. اب جیسے کہ میں آپ کو اس کی مثالیں سمجھانے کے لیے کہ اب میں چمڑے پہ بیٹھا ہوں, دمبے کا چمڑا ہے. اب اس چمڑے پر بیٹھنے کی بھی نیت ہے کیونکہ اس سے بکرے یا بکری کے چمڑے پر بیٹھنے سے انکساری پیدا ہوتی ہے. تو میں یہ نیت کیا کرتا ہوں جب مجھے یاد آ جاتی ہے کہ انکساری کے حصول کے لیے بکرے کے چمڑے پہ بیٹھوں گا تو اس کا پھر بیٹھنے کا ثواب ملے گا, ورنہ پھر ثواب نہیں ملے گا. اب میں قبلے کو پیٹ کر کے بیٹھتا ہوں تو جو سکھانے والا ہو اس کے لیے سنت ہے کہ اس کی پیٹ قبلے کی طرف ہو. اب یہ ہر نیت میں آپ کے سامنے کروں ضروری نہیں, اور کبھی بھی بتاتا رہتا ہوں تاکہ دوسروں کو جو عاشقانِ نیت ہے نا ان کو کام آئیں, ورنہ اکثریت تو نیتوں سے شاید کتراتی ہے. اس لیے میں نے وہ شارٹ کرنے کی صورت نکالی ہے کہ جلدی جلدی سوال جواب شروع کر دیے جائیں. اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شرکت کروں گا, اس کے ذریعے علم دین حاصل کروں گا, خاص خاص باتیں لکھ لوں گا. کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گا جو مجھے مدنی مذاکرہ سننے میں رکاوٹ بنے. ٹیک لگا کر نہیں بیٹھوں گا, باتیں نہیں کروں گا, ادھر ادھر نہیں دیکھوں گا, کوشش کر کے دو زانو بیٹھوں گا علم دین کی تعظیم کے لیے. صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور جس نے نعرہ لگایا اس کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا. کسی نے دھکا لگا دیا صبر کر لوں گا. جب جب اللہ تبارک و تعالی کا نام نامی اس میں گرامی آئے گا عز و جل کہوں گا, موقع کی مناسبت سے درود شریف ترحیم وغیرہ, یعنی کہ رحمت اللہ تعالی علیہ طرف دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایسے مواقع پر کہوں گا. میری نیت جیسے کہ میں استدبار قبلہ بولتے قبلے کو پیٹ کر کے بیٹھنا تو وہ سنت ہے سکھانے والے کو, اور سیکھنے والے کے لیے سنت ہے کہ وہ قبلے کی طرف بیٹھے. تو آپ قبلے کی طرف اتفاق سے بیٹھے ہیں تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا. اب نیت کر لیجئے کہ میں اس لیے قبلے کی طرف بیٹھا ہوں کہ یہ سنت ہے. میرے پیچھے والے تو بیٹھنے سے رہے, میرے پیچھے والے تو پتہ نہیں, میں جب عرض کرتا ہوں کہ اذان کا جواب قبلے کی طرف بیٹھ کر دو, اگرچہ کوئی ضروری نہیں ہے لیکن ہر وقت وہ قبلے کی طرف, اکثر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اکثر قبلے کی طرف بیٹھتے تھے اکثر. تو یہ یوں سنت تو ہے ہی ہے لیکن وہ نہیں ذہن نہیں ہوتا. اذان کے لیے بٹھاتا ہوں تو کوئی یوں بیٹھتا ہے, کوئی یوں ٹیڑھا بیٹھتا ہے, کوئی ترچھا بیٹھتا ہے, قبلہ رخ نہیں بیٹھتا. اور جیسے ہی وہ اذان ختم ہوئی, حالانکہ دعا کے لیے بھی لکھا ہوا ہے کہ آداب یہ ہے کہ قبلے کی طرف منہ ہو, لیکن فوراً کوئی رائٹ ٹرن کر جاتا ہے, کوئی لیفٹ ٹرن کر جاتا ہے, بےچارے کو پتا نہیں ہے. ہے میرے مولا نس کے زیادہ ان کو بولنا نہیں چاہیے. میرے مولا نے جو چاہے کرے انشاءاللہ. چلیے اب میں نے اپنی نیتیں تو کچھ کچھ کر لی ہیں اپنے طور پہ, وہیں کر لیجیے. اب جلدی جلدی سوال جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج ہماری او بی وین ڈگری نقشبندی کابینہ پہنچی ہے. یہ ڈگری ہمارے ضلع تھر میں ہے, باب الاسلام کے ضلع تھر ڈگری. اور سیوتی اور ہجوری کابینہ یہ بیچ میں لائن ماری ہے نا, یہ لائن کے معنی ہوتا ہے یا. ہاں یا اب یہ کہ ہم تو ایسے ہی ہوں. اب سیوتی یا ہجوری کابینہ ہے یا دونوں؟ سیوتی کابینہ ہے, اصل کابینات کی بھی ایک تقسیم ہے, اس میں یہ ہجویری کابینات میں آتی ہے. کابینہ کا نام سیوتی ہے. اچھا بابا قصور شہر ہے اور ہجویری قصور تو ہے. کابینہ کا نام سیوتی ہے اور ہماری جیسے 12 تقسیمیں پاکستان کی, اس میں ہجویری کابینات پھر غزالی کابینات اس کے تحت 6-7 کابینات ہے, تو اس میں ہجویری کابینات کے تحت ایک کابینہ سیوتی ہے اور یہ مرکز الاولیاء کی کابینات ہے اور اس میں قصور بھی ہے. نہیں ٹھیک ہے, لیکن بیچ میں لکیر کے معنی کیا؟ سیوتی کے بعد لکیر ماری ہے, یہ کنفیوز کر. اب عام طور پہ عوام کو تو پلے نہیں پڑتا, میں تھوڑا کنفیوز ہوا کہ یہ سیوتی یا ہجویری. تو خیر وہ لکیر اب چلو معلومات کے لیے عرض کرتا ہوں. جو میری معلومات ہے کہ جب بھی دو لفظ ہوتے ہیں بیچ میں لکیر ہوتی ہے نا, تو میں اب تک یہی سمجھاؤں کہ اس کا معنی ہوتا ہے یا. او آر انگلش میں بولتے ہیں اور, میں اردو میں اور کے معنی ہو اینڈ. دوبارہ لے کے اس وقت ہم شہر قصور میں ہماری ہوگی بہن, امیدیں پہنچ گئی ہوگی. بلکہ یہ قصور والے مسکرا رہے ہیں. ماشاءاللہ وہ سارے سہے ہوئے قصور والوں نے جمع کر لیے. سبحان اللہ, سب امامیں بھی سجائے ہوئے. ماشاءاللہ ڈگری والوں کا بھی نظارہ ہو گیا چند لمحوں پہلے. اور یہ آگئے ڈگری والے, ماشاء اللہ. کیا پنجاب میں امام بہت تھے, ڈگری میں پیچھے بالکل ٹوپیاں بھی اتری ہوئی ہیں. ہند اجمیری کابینہ کوٹا, یہ بھی خصوصیت ان کی, خصوصی شرکت ہے ان کی. ویسے تو الحمدللہ ہند میں تو بہت جگہ پر مدنی چینل دیکھا جا رہا ہوگا. آج کے مدنی مذاکرے میں شعبہ جات, مجلس اجارہ, مجلس کارکردگی اور مجلس مدنی بہاریں, صلی اللہ تعالی علی محمد. 1433 سنہ ہجری کے ماہ رمضان مبارک کی آج ساتویں شب مدنی مذاکرے کا سلسلہ جاری ہے. آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں. معلوم ہوا عرض کرنے کی کوشش کروں گا, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا, اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام علی اصغر منڈا, ایڈوکیٹ, ایم پی اے, پی پی 165, شہوپورہ. میں مدنی چینل اور اس کی انتظامیہ اور جناب امیر جماعت دعوت اسلامی ان تمام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے ایک خالصتاً دینی طرز پر ایک مدنی چینل کی بنیاد رکھی اور یہ وہ واحد چینل ہے جو سرکار الانبیاء خاتم المرسلین سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور جس طرح آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں اپنی زندگی بسر کی اس پر روشنی ڈالتا ہے۔ اس میں کوئی کمرشل نہیں ہے، اس میں کوئی دین اسلام کے خلاف ایک بھی بات آج تک نظر نہیں آئی۔ تو میں مدنی چینل، اس کی انتظامیہ اور امیر جماعت کو ایک بار پھر خراج عقیدت بھی پیش کرتا ہوں اور ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جس طرح کے ایک روحانی وجدانی چینل کا انہوں نے آغاز کیا اور یہ دین اسلام کی خدمت میں ایک بہت بڑا قدم ہے، اور مجھے امید ہے کہ مستقبل قریب میں یہ مدنی چینل سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم سے یہ سنگ میل ثابت ہوگا۔ امیر اہل سنت کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ جو لوگ وسائل ہوتے ہوئے، تندرستی ہوتے ہوئے روزہ نہیں رکھتے اور روزے کے کفارے کے لیے یا اپنے روزے کے ثواب کے لیے وہ دوسرے لوگوں کو روزہ رکھوا دیتے ہیں، ان کو سحری افطاری کا انتظام کر دیتے ہیں، کیا دین اسلام کے اندر اس کی کوئی گنجائش موجود ہے؟ اگر وہ ہے تو کن حالات میں ہے؟ تفصیل سے بیان فرما دیجئے۔ ماشاءاللہ، یہ صوبائی اسمبلی کے ممبر تھے، بڑے اچھے جذبات ہیں ان کے، اللہ تعالی دونوں جہانوں کی برکتیں نصیب فرمائیں۔ ان کا سوال تو جو شیخ فانی ہو، نے بہت زیادہ بوڑھا، ضعیف، کمزور، جو روزے پر قدرت نہ رکھتا ہو، روزہ رکھ ہی نہ سکتا ہو، ایسا بوڑھا ہو، نہ سردی میں رکھ سکتا ہوں نہ گرمی میں رکھ سکتا ہوں، مثلا گرمی میں رکھ نہیں سکتا، سردی میں رکھ سکتا ہے، تو اب اس کو سردی کے گرمی کے بجائے سردی میں رکھ لے، قضا کر لے، گرمی میں رمضان آئے تو کفارہ دینے کی اس کو بھی اجازت نہیں ہے، فدیہ دینے کی۔ اب اگر یہ نہ سردی میں رکھ سکتا ہے نہ گرمی میں رکھ سکتا ہے، نہ آئندہ کوئی قوت لوٹنے کی امید ہے، بالکل ہی ضعیف، ایسے بعض ہوتے ہیں بےچارے، ان کو شیخ فانی بولتے ہیں۔ ان کے لیے یہ کہ فی روزہ ایک فدیہ دے دیں۔ فدیہ یہ ایک صدقہ فطر کی رقم۔ اب اس نے فدیہ دے دیا، سب کچھ کر لیا، اور واقعی بظاہر کوئی صورت ہی نہیں صحت کی، لیکن اللہ نے صحت دے دی، اس کو ہمت آ گئی۔ اب اگر ہمت آ گئی تو وہ جو فدیہ دیے تھے وہ نفلی ہو گئے، روزہ قضا کرنا فرض ہے اس کے لیے۔ اب اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں سب کے لیے روزہ فرض ہے۔ تو خام خواہ لوگوں کو کھلا پلا دیتے ہیں، افطار سحری کروا کے دل کو منا لیتے ہیں کہ ہمارا یہ کفارہ ہو گیا یا فدیہ ہو گیا، تو یہ ایسے نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ جو شیخ فانی نہیں ہے، ہاں وہ تو خیر ہے، میں نے یہ آسان طریقہ بتایا، جو وہ دے دیا اس نے صدقہ فطر۔ اچھا اچھا، خیر وہ زکات کے اس میں جزی آئے، تو اس میں وہ سحری اور افطاری کرا دینا، یعنی مالک بنا دے کہ کھائے یا اٹھا کر لے جائے جو چاہے کرے۔ یہ اتنا خلاصہ ہے اس مبارک شریف میں، یہ اس میں فدیے کے لیے، زکات میں تو ہے کہ تملیک شرط ہے زکات میں تملیک شخصی. اچھا ہاں, تو کھانا بھی اگر پیش کرے تو اس کو یہ اختیار دے دے کہ وہ چاہے لے جائے چاہے کھائے چاہے کچھ بھی کرے بیچ دے وہ سحری افطاری کا کھانا. لیکن یہ آسان ترین رستہ یہی ہے کہ ایک مسکین کو صدقہ فطر دے دے ایک روزے کے بدلے فدیے میں, یہ سب سے آسان طریقہ شکفانی کے لیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال امیر علیہ السنت احمد برکاتوی سے ہے, جب رمضان مہینہ رمضان کا چاند اٹھتا ہے ہم لوگ بہت جذبہ لیتے ہیں, شوق کرتے ہیں روزہ نماز تراویح کے لیے, مگر جب رمضان ختم نہ ہونے کے یہ جذبہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور اس سے آہستہ آہستہ جذبہ بھی ختم ہوتا ہے اور ہم لوگ کا شوق بھی چھوٹا ہو جاتا ہے, یہ کیوں ہوتا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان شریف کی جب آمد ہوتی ہے رمضان میں جذبہ بڑھ جاتا ہے نیکیوں کا اور گناہوں کا زور بھی ٹوٹتا ہے, لیکن جب رمضان المبارک تشریف لے جاتا ہے تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جذبہ کم ہو جاتا ہے, تو آخر ایسا کیوں ہے؟ اب یہ تو دیکھو نا, اللہ تبارک و تعالی کا بہت پیارا مہینہ ہے اور رمضان المبارک میں شیطان قید ہو جاتا ہے, سرکش جنات بھی وہ قید میں پڑ جاتے ہیں, جہنم کو تالے پڑ جاتے ہیں, جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں, رحمتوں کی چماچم بارشیں ہوتی ہیں, تو رمضان میں نیکیوں کا جذبہ بڑھ جاتا ہے, پھر ثواب کا اجر بھی بڑھ جاتا ہے نا. فرض نفل کا ثواب فرض کے برابر, فرض کا ثواب 70 گنا. تو یوں رمضان المبارک کی تو بات ہی کچھ اور ہے. مسلمانوں کے ملک میں رمضان المبارک میں سارا نظام چینج ہو جاتا ہے, دکانوں کے اوقات کام کاج کے اوقات میں فرق پڑ جاتا ہے, مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں. ایک تو یہ اس کی وجہ کہ رمضان ہے خود بابرکت, رمضان شریف کے بعد جذبہ کم ہو جاتا ہے, یہ واقعی ایسا ہے, لیکن فرض نمازوں کا جذبہ رہنا چاہیے فرض نمازوں کا, بلکہ اور بھی عبادتوں کا جذبہ رہنا چاہیے. اور بعض بزرگوں کا تو یہ حال ہے کہ وہ اتنی عبادت کرتے تھے سارا ہی سال, مطلب اتنی عبادت کرتے تھے کہ اگر ان سے یہ کہہ دیا جائے کہ بس اب کل تمہارا انتقال ہو جائے گا, جتنی عبادت کرنی ہے کر لو, تو ان کے پاس کوئی وقت ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ عبادت بڑھا سکیں, اتنا وہ پہلے ہی سے ان کا سارا وقت جو تھا وہ عبادت میں لگا رہتا تھا, تو یہ ان کا حصہ تھا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی جذبہ عطا فرمائے. اور یہ کہ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ عبادت میں شروع میں ذوق ہوتا ہے, بعد میں کم ہو جاتا ہے, جذبہ ٹوٹ جاتا ہے. اس سلسلے میں کیمیا سعادت میں ایک بڑی پیاری روایت لکھی ہے, کہ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت با عظمت میں جب عرب کے لوگ حاضر ہوتے تھے اور تازہ تازہ انہیں پہلی بار قرآن کریم سنتے تھے تو رونے لگتے تھے اور ان پر ایک وجد و کیفیت طاری ہو جاتی. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر فرمایا کہ پہلے ہم بھی تمہاری ہی طرح تھے, یا قرآن کریم سن کر ہم پر بھی گریہ و زاری تاری ہو جاتی، لیکن پھر ہمارے دل سخت ہو گئے، یہ آپ کی عاجزی ہے۔ کہ اب ہم قرآن حکیم سننے کے عادی ہو چکے ہیں اور اس کی سماعت کے خوگر، بس جو چیز تازہ اور جدید ہوتی ہے اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ مسجد امام غزالی علیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہی وجہ تھی کہ حضرت سیدنا امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاجیوں سے فرمایا کرتے تھے کہ حج سے فراغت پا کر جلد اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ مجھے اندیشہ ہے کہ اگر ایسا نہیں ہوا تو کعبۃ اللہ کی حرمت ان کے دلوں سے اٹھ جائے گی۔ تو بہرحال یہ کہ وقتی جذبات ہوتے ہیں، یہ عام طور پہ اسلامی بھائیوں میں شکایت ہوتی ہے کہ شروع میں ہم جب ہوتے ہیں آتے ہیں ماحول میں تو بہت جذبہ ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ ٹھنڈا کیوں جاتا ہے۔ تو یہ شروع کا ایک جوش ہوتا ہے، اس کے بعد نارمل ہو جاتا ہے، بالکل ختم نہیں ہونا چاہیے، بس نارمل ہو جائے اور وہ جو بھی فرائض واجبات سنتیں یہ ادا ہوتی رہیں۔ تو ان کو تازہ رکھنے کے لیے، ان کو ان میں ترقی کے لیے مدنی قافلوں میں سفر جاری رکھنا چاہیے، مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں، نیکی کی دعوت، علاقائی دورہ یہ کرتے رہیں، بالغان کا جو مدرسۃ المدینہ ہے اس میں پڑھیں یا پڑھائیں، اس میں حاضری ضرور دیں، روزانہ دو گھنٹے مدنی کام کریں۔ تو اس طرح مدنی انعامات پر بھی عمل ہوتا رہے گا، یہ بھی کریں۔ تو یوں کرتے رہیں گے نا تو انشاءاللہ عز و جل آپ کا جذبہ جو وہ تازہ رہے گا، ورنہ آپ نے کام چھوڑ دیا نا تو ناکام ہونے کا پورا پورا خطرہ ہے۔ کسی بھی کام کا جذبہ برقرار رکھنے کے لیے اسے کیا جائے، اس کو کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں تو انشاءاللہ عز و جل سب یہ ہوتا رہے گا، ورنہ پھر بہت مشکل ہے۔ ماحول مدنی ماحول سے ہٹ گئے، کام چھوڑ دیا تو پھر بہت سوکھے، ہم نے بہت برے احوال سنے، بیچارے بہت بگڑ جاتے ہیں اور نمازیں تک پھر چھوٹنے کا وہ اندیشہ رہتا ہے۔ تو مدنی ماحول میں رہے، صحبت و مؤثرہ، صحبت جو مؤثر ہے اس میں اثر رکھتی ہے، چاہے بری صحبت ہو تو برا اثر رکھتی ہے، اچھی صحبت ہے اچھا اثر رکھتی ہے۔ تو اچھے لوگوں کی صحبت میں رہیں گے تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کھانا کھلانا لائے کے وہ مالک بنانا اس پہ وہ شرط نہیں۔ یہ ابھی جو شیخ پانی کے لیے مسئلہ بیان ہوا تو اس میں کھانا کھلانے کا لکھا ہے اور فدیہ وہی صدقہ فطر۔ تو میں یہ بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 1006 سے آپ کو مسئلہ نمبر 21 پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ شیخ فانی یعنی وہ بوڑھا جس کی عمر ایسی ہو گئی کہ اب روز بروز کمزور ہی ہوتا جائے گا، جب وہ روزہ رکھنے سے عاجز ہو، یعنی نہ اب رکھ سکتا ہے نہ آئندہ، اس میں اتنی طاقت آنے کی امید ہے کہ روزہ رکھ سکے گا، اسے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے اور ہر روزے کے بدلے میں فدیہ، یعنی دونوں وقت ایک مسکین کو بھر پیٹ کھانا کھلانا اس پر واجب ہے، یا ہر روز یا ہر روزے کے بدلے میں صدقہ فطر کی مقدار مسکین کو دے دے۔ مسئلہ نمبر 22، اگر ایسا بوڑھا گرمیوں میں باوجہ گرمی کے روزہ باوجہ گرمی کے روزہ نہیں رکھ سکتا مگر جاڑوں یعنی سردیوں میں رکھ سکے گا تو اب افطار کر لے، یعنی روزہ نہ رکھے اور ان کے بدلے کے جاڑوں یعنی سردیوں میں رکھنا فرض ہے. مسئلہ 23, اگر فدیہ دینے کے بعد اتنی طاقت آ گئی کہ روزہ رکھ سکے تو فدیہ صدقہ نفل ہو کر رہ گیا اور ان روزوں کی قضا رکھے. مسئلہ نمبر 12, یہ اختیار ہے کہ شروع رمضان ہی میں پورے رمضان کا ایک دم فدیہ دے دے یا آخر میں دے, اور اس میں تملیک یعنی مالک بنانا شرط نہیں بلکہ اباحت بھی کافی ہے, یعنی مباح کر دینا, جائز کر دینا کافی ہے. اور یہ بھی ضرور نہیں کہ جتنے فدیے ہوں اتنے ہی مساکین کو دے, بلکہ ایک مسکین کو کئی دن کے فدیے دے سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز و جل وصلی اللہ تعالی علی و علیہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مائک پر سوال کریں. باپا یہ سوال ابھی کریں گے اسی ضمن میں. اسلامی بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, آج کل یہ دیکھا گیا ہے کہ اسی موضوع پہ جس کی کثیر نمازیں رہ گئی ہوں یا روزے رہ گئے ہوں, عوام الناس میں ایک بات مشہور ہے کہ مسجد کے اندر قرآن پاک کا ایک نسخہ رکھ دیتے ہیں, اس کے بارے میں وضاحت فرما دیجیے. دراصل وہ قرآن کریم جو ہے نا یہ ظاہر کا انمول ہے, تو صدقہ فطر اور یہ تو آخر تھوڑی تھوڑی رقم ہے شاید یہ کانسیپٹ ہے, لیکن قرآن کریم کا نسخہ یہ رکھنے سے وہ فدیے ادا نہیں ہوں گے بلکہ کچھ بھی ادا نہیں ہوگا. کسی مسکین کو بھی تو نہیں دیا, خالی مسجد میں رکھا ہے. مسکین کو دینے میں نا, مسجد میں رکھنا مسکین میں, مسکین کو دینا نہیں ہے تو کچھ بھی ادا نہیں ہوگا. تو مسجد میں قرآن کریم رکھ دینے سے یہ فدیہ وغیرہ ادا نہیں ہوگا, نہ کسی قسم کا کفارہ اس سے ادا ہوگا. بھائی عوامی مسائل ہیں یہ. تو انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوں گے, مدنی چینل دیکھتے رہیں گے تو یہ غلط فہمیاں بھی دور ہوتی رہیں گی انشاءاللہ. عز و جل واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز و جل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, ابھی بابا جیسے یہ قصور میں اور ڈگری میں جی, یہ قصور میں اور ڈگری میں اسی طرح مختلف ممالک میں یا یہاں جو اسلام بھائی ہیں جو نظر آ رہے ہیں مجھے اسکرین پر, ایک تعداد ہے جی جو نوکری کرتی ہے نا, نوکر پیشہ طبقہ ہوتا ہے, جیسے آج ہماری مجلس ہے, مجلس اجارہ بھی. اب یہ جو مشہور ہوتا ہے کہ جناب یہ فلاں سیٹ صاحب ہیں, فلاں سیٹ صاحب ہیں, یہ پیسے والا ہے, یہ ناجائز کماتے ہیں, یہ حرام کماتے ہیں, یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا ملازم جو صبح سے لے کر رات تک محنت و مشقت کرتا ہے, کیا اس کی آمدنی کا بھی کوئی ناجائز اور حرام ہونے کا کوئی تصور یا کہیں کوئی گنجائش بنتی ہے؟ کیونکہ جن کو یہ تو یاد ہوتا ہے کہ پسینہ سوکھنے سے پہلے پہلے مزدوری دے دینی چاہیے, لیکن کیا ان کی آمدنی کا کوئی پرابلم ہے؟ بہت پرابلم. بات سنتا ہوں, یعنی کہ آپ نے نوٹ کیا ہوا کہ عموماً گورنمنٹ جاب ہمارے یہاں پسند کی جاتی ہے پاکستان, وہ اسی لیے پسند کرتے ہیں کہ جب چاہو جاؤ, جب چاہو چھٹی کرو, جب چاہو آدھے رستے سے واپس آ جاؤ یا آدھی نوکری سے واپس آ جاؤ, موج لگی پڑی ہوتی ہے. بعض اداروں میں افسروں سے دوستیاں کر لیتے ہیں اور پھر مزے کرتے ہیں. تو یہ مسئلہ اس کو یوں سمجھے کہ جیسے اجارہ کیا کہ روزانہ 8 گھنٹے ڈیوٹی, اور میں دیہاڑی کے ذریعے سمجھاؤں گا, ہمارے تو پھر مہانہ ہوتا ہے ان سرکاری نوکریوں میں عام طور پہ, لیکن اب کسی کی دیہاڑی سپوز کریں کہ روز کے دس گھنٹے ڈیوٹی ہے اور اس کی دیہاڑی ہے 1000 روپیہ, یہ اجارہ اس کا ہو گیا. اب وہ دس گھنٹے کے بدلے میں سمجھو گے 8 گھنٹے ڈیوٹی دیتا ہے, وہ 2 گھنٹے چھٹی کر لیتا ہے, موج کرتا ہے. تو اب یہ 8 گھنٹے چونکہ ڈیوٹی دیتا ہے تو 1000 روپے اس کی دیہاڑی ہے, فی گھنٹہ 100 روپے ہوئے, تو 800 روپے کا تو حقدار بنے گا. یہ 200 روپے جو اس نے لیے نا, یہ حرام ہے, اس کے لیے حرام اور جہنم میں لینے والا کام ہے. تو یہ 200 روپے اس کو وہ کٹوانے پڑیں گے. اگر یہ سارے اتنے لے لیے برسوں سے تو سارے کا حساب کر کے لوٹانے پڑیں گے. اب اس پر سے اب اس سارے مطلب ہے کہ نوکر جو ہے وہ اپنا قیاس کر لیں, صرف اتنی تاخیر کی اجازت ہوتی ہے جتنی عرف میں ہوتی ہے, یعنی رواج وہ معمول ہوتا ہے کہ 5-10 منٹ اگر لیٹ ہو جائے تو عام طور پہ بولتے نہیں ہیں, لیکن بعض نوکریاں ایسی ہوتی ہیں کہ 1 منٹ بھی اس میں تاخیر نہیں ہو سکتی, وہ ایسی نازک نوکریاں ہوتی ہیں, تو اس میں تو 1 منٹ بھی تاخیر نہیں چلے گی, لیکن عام طور پہ نوکریوں میں 5-7-10 منٹ وہ چل جاتے ہیں تاخیر میں. اچھا اب نجی نوکری ہے پرائیویٹ, پرائیویٹ میں آدمی تاخیر نہیں کرتا کہ وہ سیٹ ڈائریکٹ اگر اس کو ڈیل کرتا ہے تو وہ لیٹ آتا ہے تو ظاہر ہے وہ سیٹ اس پر وہ ڈانٹتا ہے اس کو یا اس کو سمجھاتا ہے اور دھمکی دیتا ہے کہ میں تم کو نکال دوں گا, یا ہو سکتا ہے کہ بعد سے تنخواہ بھی کاٹ لیتے ہوں. تو اس میں تو وہ سختی ہو جاتی ہے بعض اوقات, لیکن سیٹ کا بھی اگر کاروبار بڑا ہے اور خود سیٹ سٹھاپے میں یا سٹھاپے میں اور وہ اپنے کاروبار میں آنا جانا کم رکھتا ہے, ڈائریکٹر بنایا سپروائزر کسی کو بنایا ہے, اب وہ اگر اس طرح کرتے ہیں کہ جو آگے پیچھے آتا ہے یاری دوستی میں اس پہ آکھاڑے کان کرتے ہیں یعنی چھپاتے ہیں, تو یہ خائن ہے, یہ بھی خائن ہے, یعنی خیانت کر رہے ہیں. اور جو اس طرح لیٹ کر رہا ہے تو وہ جتنے گھنٹے بھی لیٹ کرے گا عرف سے ہٹ کر جتنا وقت, اتنے وقت کی تنخواہ کا وہ حقدار نہیں ہے, اس کو لینا حرام ہے, اس کو یہ کٹوانی پڑے گی. اگر اتنی تنخواہ لے چکا ہے, چاہے 50 سال کی لے چکا ہے, اس طرح وہ ترکیب سے یہ سارا حساب لگا کر اس کو لوٹانا پڑے گا. اب یہاں یہ میں نے گورنمنٹ کا بھی بتایا, سرکاری گورنمنٹ کی نوکری اور پرائیویٹ نوکری. ہاں اگر سیٹھ جو واقعی سیٹھ ہے, مالک کا سیٹھ کا بیٹا نہیں, سیٹھ اگر معاف کر دیتا ہے کہ یہ تم نے اتنی میں نے بہت چھٹیاں کی اور یہ بھائی میں پیسے دے دوں کٹوتی, اور وہ بولے کہ نہیں کوئی بات نہیں معاف کر دیا, تو معاف ہو جائے گا. مگر گورنمنٹ کی نوکری میں معاف کس نے کرنا ہے؟ جو معاف کرے گا تو وہ معاف کر بھی نہیں سکتا, وہ تو ادا کرنی پڑے گی. تو اس لیے لوگ گورنمنٹ کی نوکری کو آسان سمجھتے ہیں, گورنمنٹ کی نوکری زیادہ مشکل ہے, سیٹ کی آسان ہے. کہ سیٹ کی لگام رہے گی تو اجارے کا وقت جو بھی ہے وہ پورا آدمی دے گا, سستی سے ذرا بچے گا. گورنمنٹ جاب میں سہولتیں بہت ہیں, پینشنز ملتی ہیں, اس کے علاوہ وہ انتقال کے بعد یا ریٹائرمنٹ کے بعد اگر ایسے ہو تو پھر اولاد کے لیے سیٹ الگ ہوتی ہے, اور بھی بہت ساری فیسلٹیز وہاں گورنمنٹ میں ہوتی ہیں. اس لیے غالباً ایک تعداد ہے جو سرکاری نوکریوں کو پریفر کرتی ہے. اور پھر دوسرا یہ کہ وہ سپروائزر ہوتا ہے, یہ بھی اس کی بھی تو موج ہوتی ہے نا, وہ اس کو یہ ساری جو اپنے ماتحتوں کو جو سہولت دے رہا ہوتا ہے تو وہ کتنا کچھ اس کو بھی حصہ مل ہی رہا ہوتا ہے اس کی سیلریوں کا, تو اس کی بھی سیلری بڑھ جاتی ہے. تو یہ ہے کرپشن تو بابا بہت ہے گورنمنٹ جاب کے اندر. یہ جو پینشن ملتی ہے اور یہ کرپشن نہیں ہے, نہیں میں اس کا کرپشن کا کہہ بھی نہیں رہا ہوں, اس کا تو عرف ہے, میں پینشن کا نہیں کہہ رہا ہوں. یہ جو سپروائزر جو کھٹ جاتے ہیں نا, ایک سپروائزر کے تحت میں بالفرض کے 100 اجیر کام کر رہے ہیں, اب وہ آپ نے اصل سب خلط ملت کر دیا نا, تو یہ غلط فہمی ہو جائیے. 100 اجیر کام کر رہے ہیں تو وہ 100 اجیروں کی بھی وہ ترکیب بنا لیتا ہے کہ ٹھیک ہے تم اتنے بجے آ جانا, تم اتنے بجے آ جانا, تو وہ اپنی سیلریوں سے اس کو حصہ دے رہے ہوتے ہیں. یہ بھی ہوتا ہوگا تو ظاہر یہ رشوت ہی اور کیا, اسی کو تو یہ رشوت کی تعریف میں آئے گا نا, وہ مطلب اس طرح گناہ گار ہو رہے ہیں, حرام حاضریاں لگا کر چلے جاتے ہیں. ہاں دوسری جگہ نوکریاں کرتے ہیں، دو دو تین تین نوکریاں کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں. میں نے اپنے یہاں پولیس والوں کو دیکھا، ہاں میرے اپنے یہاں یہ ہوتے پولیس والے، ہمیں گورنمنٹ کے نوکر ہوتے ہیں، کس طرح مطلب قابو کریں. یہ جیسے کہ یہ نائٹ ڈیوٹی رکھیں گے، ہمارے پاس نائٹ ڈیوٹی رکھیں گے اور مزے سے سوئیں گے. حالانکہ پولیس کا جو آدمی ہے جس کی ڈیوٹی ہے، اس کی ڈیوٹی کے دوران اس کا سونا حرام ہے، اس کو ڈیوٹی کرنی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ سو جاتے ہیں، ہمارے اپنے پولیس والے سو جاتے ہیں، سر اس کی صاف بات کرتا ہوں، اکثر سو جاتے ہیں. جو سوتے ہیں وہ اس وقت وہ سنتے بھی شاید نہیں ہوں گے، یہ سو جاتے ہیں مزے سے. حالانکہ اس کی یہ تنخواہ لیتے ہیں، سونے کی تنخواہ تم کو کون دے گا، کل کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا، کیا کریں، کیا کریں گے. تو خیر الحمدللہ ہم نے بھی اپنے حفاظت کا ایسا انتظام کیا ہوا ہے کہ یہ سوئیں یا جاگیں انشاءاللہ ہم کو فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ. اللہ اللہ حفاظت کرنے والا ہے، تو ان پر اعتماد نہیں ہو سکتا. جتنے بھی حارسین خادمین یا جو بھی ہوں، اس کے علاوہ سیلف اپنی سیکورٹی رکھنی ضروری ہوتی ہے کہ اگر یہ ساری یہ مسئلتیں فیل ہو جائے نا، تب بھی آدمی اپنے کو محفوظ کر سکے. اللہ کا بڑا کرم، اللہ کی رحمت ہے، مگر بچانے والی رب کی ذات ہے. کہ جب تقدیر غالب آتی ہے، وقت پورا ہوتا ہے، تو ساری عقلیں ہوشیاریاں سب مطلب گھٹنے میں آ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو، ہم سب کی حفاظت فرمائے اپنے محبوب کے صدقے میں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. خیر، تو اب اگر یہ ڈیوٹی کے درمیان، جس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ اس نے دینا پہرا ہے، اب اگر یہ سوئے گا تو یہ گناہگار ہے، اور اس کی تنخواہ جتنی دیر یہ سوئے گا اتنی تنخواہ اس کی حرام ہو جائے گی. تو یہ بڑے مزے سے لیتے ہوتے ہیں، جب چاہتے ہیں آتے ہیں، جب چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں. یوں بھی ہوتا رہتا ہے بازوں کا کہ دیر سے آتے ہیں جلدی بھاگ جائیں گے. تو یہ سب یعنی کہ عرف سے ہٹ کر جو کرتے ہیں نا، اتنے اتنے وقت کی ان کی تنخواہیں حرام ہو جاتی ہیں. لیکن اب جو آج جیسے رات اجتماع میں کوئی شریک ہے، ابھی تو اللہ عز و جل کی راہ میں ہے، علم دین سیکھ رہا ہے، تو کیا یہ کل لیٹ جائے تو ترکیب نہیں بنا سکتا؟ نہیں، علم دین سیکھ رہا ہے، یہ کون سیکھ رہا ہے؟ یہ اتنے سارے جو عام حصہ ہیں بھائیوں کی بات کر رہے ہیں، کس کہہ رہا ہوں. ہاں اگر جیسے کہ کوئی بہت جذبہ مدنی مذاکرے کا اور صبح اس کی نوکری ہے، اور ویسے یہ جیسے کہ مزدور ہے اور 100 پیکٹ یہ بنا لیتا ہے دن میں، اب مدنی مذاکرے کے لیے جاگے گا اور 100 پیکٹ پر اس کو مطلب یعنی کہ 1000 روپے ملتے ہیں، 100 روپے ملتے ہیں، یہ سمجھانا آسان رہے گا، 100 پیکٹ پر 100 روپے ملتے ہیں اس کو. اب یہ اور یہ اس کو دن بھر میں، نہیں یہ بھی نہیں صحیح ہے، یعنی 100 روپے ملتے ہیں 10 گھنٹے کام کرنے میں، کہ 10 گھنٹے تم کو کام کرنا ہے اور 100 پیکٹ بنانا ہے اس میں، یہ مثال جمے گی نہیں. 10 گھنٹے اس کو ڈیوٹی کرنی ہے اور اس کو 100 روپے 10 گھنٹے ڈیوٹی کا اجارہ اس کا. اب اس کو مدنی مذاکرے کا بھی بڑا جذبہ ہے، تو مدنی مذاکرے میں یہ بیٹھا رہے اور نوکری ہے کہ وہ ٹھیک ہے 3 گھنٹے لیٹ چلے جائیں گے، تھوڑا آرام کر لیں گے، رات جاگ لیتے ہیں. تو اب اس کو چاہیے کہ وہ 100 کے بدلے 70 روپے لے، 30 روپے کٹوا دے. اب اگر یہ کٹوتی نہیں کرواتا اور پورے 100 روپے لیتا ہے، تو اب یہ اس کے 30 روپے جو ہے نا حرام ہے اس کے لیے لینے کے لیے. مدنی مذاکرے میں بیٹھنا کوئی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، یہاں تک کہ نوکری کے اوقات میں نفلیں پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ یہ اس کا وقت خریدا ہوا ہے، نفلیں نہیں پڑھ سکتا. اب فرض پڑے گا، واجب پڑے گا، سنت موقع پڑے گا، سنت غیر موقع بھی نہیں پڑے گا اور نفلے بھی نہیں پڑے گا. ہاں سیٹھ اگر پرائیویٹ نوکری ہے، سیٹھ بولتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی تو عصر تا مغرب بیٹھا رہے، وظیفے بھی پڑھتا رہے، تو وہ اپنی جگہ پر ہے، جتنی نفلیں پڑھنی ہے پڑھ، اذان تو جا کے مسجد میں سنا کر، سیٹھ اجازت دیتا ہے تو ٹھیک ہے. پرائیویٹ میں یہ سیٹھ، ہاں سیٹھ کا بیٹا نہیں، کوئی اور نوکر نہیں، سپروائزر نہیں، سیٹھ اصل مالک جو وہ اجازت دے گا، کیونکہ تنخواہ اصل مالک کی جیب سے جا رہی ہے نا، وہ اجازت دے گا. ہاں اگر اس نے اپنے بیٹے کو یا ڈائریکٹر کو با اختیار کر دیا کہ تم جس کو چاہو اس طرح بھلے اجازت دیا کر، تو الگ بات ہے، یہاں تک کہ اگر نوکری کرتا ہے تو اجارے کے وقت میں وہ نہ فیضان سنت کا درس دے سکتا ہے نہ فیضان سنت کا درس سن سکتا ہے, یہ بھی ذہن رکھیے گا, یہ کچھ نہیں کر سکتا. ہاں پرائیویٹ سیٹ ہے اس کی اجازت سے مدنی قافلوں میں بھی دھوم دھام سے سفر کرے. آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ بابا رزق کے حلال کو بندہ بڑا زیادہ اس کو اہمیت دینی چاہیے کہ کہاں میرا رزق حرام ہو رہا ہے, اس پر یہ غور کرتا رہے, چاہے وہ اپنا کاروبار کرتا ہے یا جاب کرتا ہے, کہ کہیں کسی صورت میں بھی اس کا رزق حرام نہ ہو جائے. بالکل, بہت اندھی چلاتے ہیں, اتنی اندھی چلاتے ہیں وہ بےچارے, وہ شیطان کے چکر میں آ جاتے ہیں, یار میں تو نیک کام کر رہا ہوں یار, تو وہ اجارے کے وقت میں سے وہ نیک کام میں وقت صرف کرتے ہیں, لیکن پرائیویٹ میں تو گنجائش ہے کہ سیٹ اجازت دے بھی دیتے ہوں گے بہت سارے سیٹ, لیکن گورنمنٹ جاب میں اس کی گنجائش نکل نہیں رہی. تو اس لیے گورنمنٹ کی تو جاب کرنی نہیں چاہیے. یہ کیا بول رہے ہیں؟ نہیں میں تو ایک لاکھ روپے دیہڑی ملے تو بھی نہیں, سیٹھ کو آدمی مطلب رہنے کا تھتا پاپا کر کے منا لے گا, یہاں گورنمنٹ کو کہاں منانے جائیں گے؟ منا کس کو منائیں گے؟ میں اپنی بات کر رہا ہوں, میرے کو ایک لاکھ روپے دیہڑی بھی ملے میں گورنمنٹ کی جاب نہ کروں. میرے بابا سے بھی اس میں حلال حرام بہت ہوتے ہوئے, صحیح جاب کرے تو حرج کیا ہے؟ میں ٹائم پر جاوے, ٹائم پر آوے, اپنی محنت سے ایمانداری سے کام کرے تو کیا مسئلہ ہے؟ میں مطلب میرے کو مدنی کام کرنے ہوں, میرے کو فیضان سنت کا درس دینا ہو, انہیں سب کرنا ہو, اجارے کے دوران ہی وہ نمازیں آتی ہوں, تو میرے اکلے نہیں نا یہ جاب. پرائیویٹ سیٹ ہو تو آدمی چلو بولے, تھوڑی کٹوتی کروا لے, تھوڑا دوستی کر لے اصل سیٹ سے, اور وہ اس کو بھی ذہن بنا دے کہ وہ سیٹ صاحب آپ بھی بیٹھا کرنا میں درس دوں گا. تو یوں ترکیب سیٹ سے ممکن ہے, گورنمنٹ سے ممکن نہیں ہے. گورنمنٹ جاب بہت خطرناک ہوتی ہے. ایک ہی ٹکرا تھا مجھے, ایک آدمی ملا تھا, وہ اس کے بیٹے نے اگر مجھے کہا تھا, کئی سال پرانا واقعہ ہے, کہ میرے باپ کے لیے کوئی تعویذ دے دو, میرے باپ کے لیے دعا کرو, کہ وہ راستے میں سے کاغذ چنتا ہے اور میری تنخواہ سے وہ کھاتا نہیں ہے. تو میں نے اس کو کچھ اس طرح کا بولا کہ کاغذ اس لیے وہ چنتا ہوگا کہ کاغذ میں اللہ رسول کے نام ہوتے ہیں, کوئی بری بات تو نہیں, بہت اچھا کام ہے اگر کاغذ چن لیتا ہے راستے میں سے. تو اور تم لگتا ہے گورنمنٹ کی جاب کرتے ہو اور چھٹیاں کرتے ہوں گے, چھٹیاں مارتے ہو, گلے مارتے ہو. اس نے اقرار کیا, تو میں نے بولا کہ اس طرح تمہاری تو تنخواہ خراب ہو رہی ہے, اور تمہارا باپ بہت اچھا آدمی لگ رہا ہے, میرا اس کو سلام بولنا اور میرے لیے دعائیں مغفرت کروانا. اچھا اس طرح کی میں نے بات کی, بیٹے کا بھی اچھا ذہن بنا, اس نے جا کر باپ کو بات کی ہوگی, پھر باپ ملنے آیا میرے سے, پھر کبھی کبھی بےچارا ملنے آتا تھا میرے سے, بہت نیک آدمی تھا اور عمر بھی صحیح کی عمر تھی, اب خدا جانے وہ زندہ ہے یا نہیں. اللہ اس کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے کہ ایسے باپ کہاں ہے یار. میں نے کہا تمہارا باپ تو بہت نیک آدمی ہے, تم اس کے لیے تعویذ اور دعا کرو اور میرا باپ یوں ہے یوں ہے, تمہارا باپ اچھا آدمی ہے, اس کی خدمت کرو, اس کی حلال روزی کما کر خدمت کرو. آج کل ماں باپ پوچھتے کدھر ہیں باپا کہ کہاں سے کما, آج کل تو یار بس کہاں کا میرا لال میرا لال میرا لال, جو کیجیے ہزار ہزار کے نوٹے تو ماں باپ خوش ہیں باپا. ہاں یہ میں بھی کوئی صدیوں پرانی بات نہیں کر رہا, یہ ابھی کی بات ہے, حال ہی کی بات, چند سال پرانی بات ہے, دس پندرہ سال پرانی بات ہو, کتنی پرانی ہوگی. تھوڑے دنوں پہلے بیٹا کماتا نہیں تھا اور اب ہزار ہزار کے نوٹے لالا کا یہ جب دینا شروع کر دیتا تو ماں باپ بس خوش ہوتے ہیں, پوچھتے نہیں ہے بیٹا دو چند دن پہلے تو بے روزگار تھا, آج کہاں سے لایا, کوئی موبائل لوٹ کر لایا ہے, کوئی پرس لوٹ کر لایا ہے, کوئی ڈاکہ دے کر لایا ہے, کوئی رشوت کا کاروبار کر رہا ہے, کوئی سود کھا رہا ہے, کیا کر. وہ پوچھنے کا رواج نہ ہونے کے برابر میں کہوں گا 100% پر تو بات کرنی نہیں ہے, ایسا حال ہے بس آمدنی چاہیے, بس یہ سب نکل جائیے. وہ ایک روایت مکاشفت القلوب میں بہت ہی عبرت والی روایت ہے, اگر مل گئی تو میں آپ کو سناتا ہوں. یہ امیر علیہ سنت جو کچھ ہمیں مدنی پھول دے رہا ہے, یہ جہاں جا بھی اسلام وائس پر ہیں, مدنی چینل پر ہیں, ہم سب کو نیت کرنی ہے انشاءاللہ ہم اپنی تمام تر آمدنیوں کو خالصتاً حلال کرنے کی کوشش کریں گے. یہ روایت ہے بنی آدم کے پیٹ میں جب حرام کا لقمہ پڑا تو زمین و آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لعنت کرے گا جب تک کہ وہ لقمہ اس کے پیٹ میں رہے گا, اور اگر اسی حالت میں مر گیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. تو اب یہ رشوت کرنے والے, رشوت خوری کرنے والے, اجاروں کے وقت میں پورا پورا وقت نہ دینے والے, اور اس طرح حرام حصہ بھی ہڑپ کر جانے والے, بھتا خوری کرنے والے, چوریاں کرنے والے, ڈکیتیاں کرنے والے, لوگوں کو دھمکیاں دے کر پیسے نکلوانے والے, اغوا کر کے تاوان وصول کرنے والے, جتنے بھی یہ اس طرح کے حرام ذرائع سے روزی کما رہے ہیں, یہ سب کے لیے اس میں عبرت ہے کہ جب حرام کا پیٹ میں لکما گیا تو اتنی لعنتیں اس پر اتر رہی ہیں, پلس اگر اسی حالت میں مر گیا کہ پیٹ میں حرام کا لکما ہے تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. کائے کو ایسا کرتے ہیں؟ کتنا کھاؤ گے؟ اتنا سا تو پیٹ ہے. بزرگوں کا فرمان ہے کہ تیرا پیٹ ایک بالش کے برابر ہی تو ہے نا, ایک ہی بالش ہے نا, اب ناپو اس کو, ایک ہی بالش ہے. آخر یہ ایک بالش بھر پیٹ تمہیں کاہے کو جہنم میں لے جائے؟ اس ایک بالش پیٹ کے لیے تم قتل و غارت گری, خون خرابے, لوٹ مار مچا رکھی ہے تم نے, تم مطلب نے اس طرح لوگوں سے بھتے وصول کرتے ہو, دھمکیاں دیتے ہو, جینا حرام کر دیا ایک بالش پیٹ کے لیے, اور یہ کرنا تمہیں جہنم کا حقدار بنا رہا ہے. دنیا میں بھی تمہیں سکون نہیں ملے گا, تمہیں ٹینشن رہے گا, تمہیں نیند نہیں آئے گی, تمہارے پیچھے دشمن لگے رہیں گے, تمہارے پیچھے پولیس والے لگے رہیں گے, تمہارے پیچھے مطلب طرح طرح کے مسائل ہی رہیں گے. پیچھے بھی اندھیرا, آگے بھی اندھیرا, دائیں بھی اندھیرا, بائیں بھی اندھیرا, اور مرنے کے بعد قبر کا اندھیرا. تو ان چیزوں سے باز آ جائیں, ان گناہوں سے باز آ جائیں, توبہ بھی کریں, تلافی بھی کریں. تلافی یہ ہوتی ہے کہ جو مطلب ہے کہ توبہ, جیسے کہ نماز نہیں پڑھتا تو اب توبہ کر لی, یہ تو ہوئی توبہ, اب اس کی تلافی. تلافی یہ کہ جتنی نماز قضا ہے وہ ادا بھی کرے, تو تاخیر کی توبہ اور قضا ادا کرنی ہی کرنی ہے. کسی کا پیسے کھا لیے تو توبہ بھی کرے, اور تلافی یہ کہ اس کو وہ پیسے لوٹا دے یا وہ اپنی خوشی سے معاف کر دے تو الگ بات ہے. آپ اس کو گن پوائنٹ پہ لے کے معاف کریں گے تو وہ تو ہاتھ جوڑ کے معاف کرے گا آپ کو, یہ معاف کرانا تھوڑی ہوا. جب آپ اس کے سامنے عاجزی کریں گے, گڑ گڑائیں گے, اور آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کہیں گے میرے پاس نہیں ہے, یا تو آپ مجھے معاف کر دیں یا مہلت دے دیں, میں انشاءاللہ آپ کو بھر دوں گا. یہ ایک صورت ہو نا, ترکیب ہو کہ جس سے, کیونکہ اس کو بہت تکلیف پہنچی ہے جس سے آپ نے بتا لیا, جس کو آپ نے لوٹا, خالی پیسے نہیں گئے نا, اس کو ٹینشن ہوا, اس کو گھبراہٹ ہوئی, اس کی نیند اڑی, جان کے خطرے ہوئے, دھمکی جب دی, ان ساری چیزوں سے توبہ بھی کرنی ہوگی اور ان ساری چیزوں کی معافی بھی مانگنی ہوگی. نے اس کو پیسے بھی لوٹانے جو لیے, اور اس سے معافی بھی مانگنی ہے جس کی اس کو تکلیفیں ہوئی. ایک تکلیف نہیں نا خالی پیسے دینے کی, ہزار تکلیفیں اس کو ہوئی, گھر والے الگ پریشان ہوئے, سب کو تشویش, پورا گھر بےسار پریشان, اور بدوائیں دے رہا ہوگا تمہیں جب تم کسی کو بھتے کی چٹھی دیتے ہوں گے یا جا کر دھمکی دیتے ہوں گے. ہمارے پاس تو آتے ہیں نا دعا کرانے کے لیے کہ ہم کو یوں دھمکی ملی ہے, یوں دھمکی ملی ہے, بےچاروں کا چین اڑا ہوا ہوتا ہے. تو گھر والوں کی کیا حالت ہوتی ہوگی؟ تو ایک شخص کو اس طرح دھمکی دینے سے کتنے لوگ پریشان ہو رہی ہے, سب چھوڑ دو میرے پیارے بھائیوں, سب چھوڑ دو, اور اللہ تعالی روزی دینے والا ہے. بار منہ پاڑو ابتدا. اللہ تبارک و تعالی روزی دینے والا ہے, اور وہ اپنے, اس نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے. آپ ایک بالش پیٹ کی وجہ سے حرام ذرائع کیوں اختیار کرتے ہیں؟ دیکھو نا, آپ وہ ہیں کہ جن کا قرآن کریم پر ایمان ہے, جو مسلمان ہے یقیناً اس کا قرآن کریم پر ایمان ہے. یہ سنو قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے, پارا بارہ کی ابتدا اس آیت سے ہوتی ہے, وَ وما من دابة في الأرض إلا الله رزقها. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعراء پاک ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو، کوئی ایسا نہیں یعنی کوئی جاندار ایسا نہیں جس میں جان ہو، جاندار یہ لکھا ہے تفسیر میں. اسی طرح تفسیر میں خزان العرفان میں لکھا ہے کہ وہ یعنی اللہ عز و جل اپنے فضل سے ہر جاندار کے رزق کا کفیل ہے. تو آپ میں سے شاید کوئی بولے کہ یار میرے تو روزی بند ہے، میری تو نوکری بھی نہیں ہے، میں تو بے روزگار ہوں. تو بھائی یہ جو آپ زندہ ہو نا، تو کیا پتھر کھا کے زندہ ہو، مٹی کھا کر زندہ ہو، ہوا کھا کے زندہ ہو، ٹھیک ہے بریانی نہیں مل رہی، سادہ روٹی تو مل ہی رہی ہے، کچھ تو مل رہا ہے جبھی تو زندہ ہو. تو اس لیے آپ کی روزی بند نہیں ہوئی، آپ کو اللہ روزی دے رہا ہے، ٹھیک ہے. حرام میں اگر عارضی طور پر ترنے والے مل رہے ہیں، لیکن یہ کہ یہ بہت خطرناک ہے، یہ پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں آپ، ان کو چھوڑ دو، دفاع کرو ان کو. اور اللہ تبارک و تعالی پر توکل کرو، جو اللہ نے دیا اس پر قناعت اختیار کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا. توبہ کیجئے، اور آپ ہمیں ایس ایم ایس بھی کیجئے، بھلے نام نہ دیں، آپ پتہ نہ دیں، ہمیں ایس ایم ایس کیجئے کہ اب میں ڈکیتی میں نے چھوڑی، میں نے چوری چھوڑی، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اجارے میں اب انشاءاللہ عزوجل پورا وقت دیا کروں گا. تو اس سے کیا ہم آپ کے یہ ایس ایم ایس چلائیں گے تو دوسروں کو اس میں وہ ملے گا، عبرت ملے گی، سیکھنے کو ملے گا، دل بلے گا. اگر کوئی اس میں بدتا خور ہے اور اس کا ذہن بنتا ہے تو وہ بھی بے شک ہم کو میسج کرے کہ ہم انشاءاللہ پوری ہماری ٹیم نے توبہ کر لی ہے، اللہ کرے آپ سن رہے ہوں ہماری بات، کیونکہ یہ اکیلے نہیں ہوتے، ان کی ٹیم ہوتی ہے، اکیلے کو تو بدتا دے گا کون، تو ٹیم ہوتی ہے پوری، اسی کے بل پر یہ لوگ ایسا کرتے ہیں. تو اللہ ان کو ہدایت دے. پولیس والے بھی بدتا لیتے ہیں، لینے والے پہلے تو یہی لیتے تھے، پولیس والے ہی پہلے بدتا لیتے تھے جس کو بیٹ بولتے ہیں، یہ گاڑیوں کی ٹھیوں کی یہ سب ان کی ترکیب ہوتی تھی، پورا تھانہ اس میں تقریباً انوالو ہوتا تھا. اب شاید ان کا دور چلا گیا، یا ہو سکتا ہے بعض علاقوں میں ان کا دور چلا گیا ہو، لیکن ہر پولیس والا بتا خور نہیں ہوتا، بیٹ نہیں لیتا، لیکن وہ تھانے میں ہوتا تو وہ ہو سکتا ہے کہ اس کو مجبور کیا جاتا ہو، لیکن اگر مجبور کیا جاتا ہے اور بتا وصول کرنے میں لگ جاتا ہے تو یہ گناہگار ہے، اس کو نوکری چھوڑنی پڑے گی، کہ اس کے بغیر اگر کوئی رستہ ہی نہیں ہے تو یہ نوکری اس کے لیے جائز نہیں رہے گی. بتا لینا یار کسی کا دل جلا کر اس طرح تو حرام، قطعی حرام، جہنم لینے والا کام ہے. قلیل روزی پہ تو چاہیے وہ تو مت کرے کیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاء اللہ کوٹا والے بھی انٹرنیٹ کے ذریعے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کا اجتماع نظر آ رہا ہے ماشاء اللہ. مرحبا صد مرحبا, مطلب براہ راست ہیں سبحان اللہ, مسکرا رہے خوش ہوئے ماشاء اللہ. وہ ہاتھ لا رہے ہیں کوٹا والے, تو کوٹا والوں کی عید ہے آج, تو عید عید بھی ہے, رو بھی رہے ہیں, آنا بھی ہے. ہاں بےچاروں کو یار اللہ کو ایسا سبب بنا دے کہ یار ویزا پرابلم ختم ہو جائے تو یہ سارے بھی ادھر ہوتے ہیں انشاءاللہ. بابا خود تک آ رہے ہیں تھوڑا بہت کے ویزے لگے ہیں, پتا چلا تو 60-70 کا فگر تو ملا تھا, اب خدا جانے ملا کتنوں کا ویزا کنفرم نہیں پتا. 20-25 کا سنا ہے بابا. اچھا ہمارے انشاءاللہ اسلام بھائی, بھائی استقبال کے لیے تیار رہو. غریب نواز اور امام احمد رضا کے ہند سے آپ کے مہمان آپ کے پاس آ رہے ہیں انشاءاللہ. ہو سکتا ہے اس میں خاص بریلی شریف کے بھی اسلامی بھائی ہو, مدینہ میں تو اس کو مدینہ المرشد بولتا ہوں, میرے مرشد کا شہر, میرے مرشد کا مدینہ بریلی شریف. ماشاءاللہ تو کتنے سارے ہیں, ان کے پاس ٹوپیاں بھی ہیں, امامے بھی ہیں. ڈگری والوں کو مت دیکھنا, یہ ان کے پاس ٹوپیاں ہیں نہیں پتہ نہیں, تو باب المدینہ سے لے جایا کرو یار, ہمارے پاس بہت ٹوپیاں ہیں. ڈگری والو کیا ڈگری اتنا قریب ہے, ہند کتنا دور ہے. ماشاءاللہ امام تو کچھ ہیں اپنے ڈگری میں نظر آ رہے ہیں, آگے کی دو چار صفحے ہیں بابا. ہاں بالکل ٹائٹ, ایسا لگتا ہے کہ سب نے ایک دوسرے کے مل کے باندھے ہوں, اور چادر ڈگری والے بابا نکالی ہوں گی اور دوئی ہوں گی اور استری کی ہوگی کہ آج تو وہ بھی وین ہے. ان شاء اللہ ڈگری والے بابا آپ کو آئندہ خوش کریں گے بابا. بھائی سر ڈھانپنا ہے, امام شریف سجانے ہیں, نماز کو پابندی کرنی ہے نا انشاءاللہ انشاءاللہ. آج تو آج کا مسئلہ ہی نہیں ہے بابا. قصور قصور والو بس آپ بھی تیار ہو جاؤ اچھی اچھی نیتیں کرنے کے لیے. سبحان اللہ قصور دیکھو کتنا ماشاءاللہ چمک رہا ہے, امام میں چادریں. کاش میرا باب الاسلام بھی کچھ ایسے ہی ہو جائے. ہو جائے گا انشاءاللہ, اللہ کرے ہو جائے گا. باب الاسلام میں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. جی صحیح فرمایا آپ, بلوچستان میں بھی ضرورت, بلوچستان میں اس سے زیادہ کام کی ضرورت ہے. بلوچستان میں آپ نے اپنا شیر بھیج دیا, وہ انشاءاللہ شیطان کے ناک میں دم کر دے گا انشاءاللہ. عبد الرحیم ماشاء اللہ قافلہ کوالٹی. ڈگری میں بھی کسی کو بھیجنا چاہیے یار, یہ اپنے یا ڈگری والے خود کر لیں گے کام, خود کر لیں گے. یا آپ کو کوئی ہے باہر بھیجنا, باہر والا نہیں چاہیے؟ نہیں چاہیے, نہیں چاہیے, منع کر رہے. نہیں چاہیے, ہم لوگ کر لیں گے. کچھ کر کے دکھاؤ نا یار. چلیے تو ابھی کچھ ڈگری کوٹا میرے اعلی حضرت امام احمد رضا خان کے ہند کا شہر کوٹا, کوٹا کو بھی مدنی پھول دیتے ہیں, ڈگری کو بھی تے وہ قصور کو بھی انشاءاللہ عز و جل. پارا 21 سورۃ العنکبوت آیت نمبر 45 میں ارشاد ہوتا ہے, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن, اس کا ترجمہ اپنے مشہور زمانہ ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں, بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے. حضرت صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الحادی، تفسیر خزائن العرفان تفسیر خزائن العرفان میں اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں، جو شخص نماز کا پابند ہوتا ہے اور اس کو اچھی طرح یاد کرتا ہے اور اس کو اچھی طرح ادا کرتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک نہ ایک دن وہ ان برائیوں کو ترک کر دیتا ہے جن میں مبتلا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک انصاری جوان سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا کرتا تھا اور بہت سے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی گئی، فرمایا اس کی نماز کسی روز اس کو ان باتوں سے روک دے گی، یعنی گناہوں سے اس کو باز رکھے گی، چھڑا دے گی گناہ۔ چنانچہ بہت ہی قریب زمانے میں اس نے توبہ کی اور اس کا حال بہتر ہو گیا۔ مگر یہ کہ جو شخص نماز کا پابند ہوتا ہے اور اس کو اچھی طرح ادا کرتا، یہ اس کے لیے فوائد ہیں۔ پارہ 16 سورہ مریم آیت 59 میں ارشاد ہوتا ہے، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا۔ ترجمہ کمزور ایمان، تو ان کے بعد ان کی جگہ وہ نا خلف آئے جنہوں نے نمازیں گنوائیں اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے، تو عنقریب وہ دوزخ میں غی کا جنگل پائیں گے۔ تو پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیو، نماز ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، روزانہ پانچ وقت کی نماز فرض ہے اور یہ معاف نہیں ہے۔ مہربانی کر کے وہ اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین، اگر کوئی ایسا ہے جو نماز نہیں پڑھتا تو آج ہی سے نماز شروع کر دے، آج بھی ابھی جہاں جہاں رات ہے وہاں نماز کا وقت بھی ہے، تو آج ہی سے نماز کی پابندی کی ترکیب فرما لیں اور جتنی نمازیں چھوٹی ہیں ان کی قضا عمری کا بھی حساب لگائیں، تو قضا بھی کریں توبہ بھی کریں۔ تاخیر کی قضا عمری کا طریقہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوع رسالے قضا نماز کا طریقہ میں موجود، اور یہ رسالہ نماز کے احکام میں موجود، 12 رسالے ہیں اس میں، وضو کا، غسل کا، نماز کا طریقہ، بہت نماز کا، نماز کے احکام ہر گھر میں ہونی چاہیے۔ اسلامی بہنوں کی نماز، یہ عیسائی بہنوں کے لیے وہ اس میں بھی قضا نماز کا اور طریقہ دیا ہوا ہے، تو یہ ضرور حاصل کریں اور اپنی نمازیں قضا کر لیں۔ تو فرض نماز ہر صورت میں آپ نے ادا کرنی ہے اور اس کے لیے سب مل کر پکا سچا عہد کریں، یعنی کہ رمضان میں تو نماز پڑھ لی اور اللہ نہ کرے بعد میں چھٹی آپ کر دیں کہ نہ پڑھیں، سست پڑ جائے، نہیں، نماز تو کوئی صورت میں معاف نہیں ہے۔ تو سب سچی پکی نیت کریں کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. عز و جل میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعتیں, میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت توفیق ایسی عطا یا الہی ہو, توفیق ایسی عطا یا الہی, عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی. میں پڑھتا رہوں سنت وقت پر ہی, میں پڑھتا رہوں سنت وقت ہی پر ہو سارے نوافل ادا یا الہی, ہو سارے نوافل ادا یا الہی, عمل کا ہو جذبہ ادا یا الہی. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب کچھ زکات کے بارے میں بھی مدنی پھول لے لیتے ہیں. پارہ 10 سورۃ التوبہ آیت نمبر 75. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. ترجمہ کنزل ایمان. اور ان میں کوئی وہ ہے جنہوں نے اللہ عز و جل سے عہد کیا تھا کہ اگر ہمیں اپنے فضل سے دے گا تو ہم ضرور خیرات کریں گے اور ہم ضرور بھلے آدمی ہو جائیں گے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اپنے مال کی زکات نکال کہ وہ پاک کرنے والی ہے, تجھے پاک کر دے گی. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, دوزخ میں سب سے پہلے تین شخص جائیں گے, ان میں ایک وہ تونگر یعنی صاحب مال ہے کہ اپنے مال میں اللہ عز و جل کا حق ادا نہیں کرتا, یعنی حیثیت کے باوجود زکات فرض ہونے کے باوجود فرض ادا نہیں کرتا اور دیگر جو بھی حقوق کے مالیہ ہیں وہ ادا نہیں کرتا. خیر یہ میں نے اپنی طرف سے کہا, ورنہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ یہی ہے کہ دوزخ میں سب سے پہلے تین شخص جائیں گے کہ ان میں ایک تونگر, ایک وہ تونگر یعنی وہ مالدار ہے کہ اپنے مال میں اللہ عز و جل کا حق ادا نہیں کرتا. یہ جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی اس میں اس کا شان نزول بہت عبرتناک ہے. چنانچہ ایک شخص ثعلبہ بن حاطب نے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اس کے لیے مالدار ہونے کی دعا فرمائیں. اے مالدارو سنو, پیسوں کے لیے مارے مارے پھرنے والوں سنو, اس نے مالدار ہونے کی دعا کی درخواست کی, میرے کو دعا دے دیں کہ میں بس مالدار ہو جاؤں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, اے ثعلبہ, تھوڑا مال جس کا تو شکر ادا کرے اس بہت سے بہتر ہے جس کا شکر ادا نہ کر سکے. دوبارہ پھر ثعلبہ نے حاضر ہو کر یہی درخواست کی اور کہا, اسی کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا کہ اگر وہ مجھے مال دے گا تو میں ہر حق والے کا حق ادا کروں گا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ تعالی نے اس کو بکریوں میں برکت فرمائی اور اتنی بکریاں بڑھ گئیں کہ مدینے میں ان کی گنجائش نہ ہوئی، تو سائلبا ان کو لے کر جنگل میں چلا گیا اور جمعہ و جماعت کی حاضری سے محروم ہو گیا۔ یہ مال کا وبال جو ہے نا، اس کا وہ سب اظہار ہونے لگا ہے کہ وہ جمعہ بھی اب جانے لگا اس کا اور جماعت سے نماز بھی اس کی جانے لگی، محروم ہو گیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حال دریافت فرمایا تو صحابہ کرام علیہ الرضوان نے عرض کی کہ اس کا مال بہت کثیر ہو گیا، بہت مالدار ہو گیا ہے، مال بہت بڑھ گیا ہے اور اب جنگل میں بھی اس کے مال کی گنجائش نہ رہی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سائلبہ پر افسوس۔ پھر جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ تحصیل کرنے والے بھیجے، زکوٰۃ وصول کرنے والے بھیجے، لوگوں نے انہیں اپنے اپنے صدقات دیے، جب سائلبہ سے جا کر انہوں نے صدقہ مانگا، اس نے کہا یہ تو ٹیکس ہو گیا، جاؤ میں سوچ لوں۔ جب یہ لوگ رسول کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی خدمت عظیم میں واپس آئے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کچھ عرض کرنے سے قبل دو مرتبہ فرمایا سائلبہ پر افسوس، تو یہ آیت نازل ہوئی جو ابھی آپ نے سنی، جس کا ترجمہ ہے کنز الایمان ہے، اور ان میں کوئی وہ ہے جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر ہمیں اپنے فضل سے دے گا تو ہم ضرور خیرات کریں گے اور ہم ضرور بھلے آدمی ہو جائیں گے۔ یہ آیت نازل ہوئی، پھر سائلبہ صدقہ لے کر حاضر ہوا تو سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے اس کے قبول فرمانے کی ممانعت فرما دی، وہ اپنے سر پر خاک ڈال کر واپس ہوا۔ پھر اس صدقے کو خلافت صدیقی میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لایا، انہوں نے بھی اسے قبول نہ فرمایا۔ پھر سیدنا فاروق اعظم کے دور خلافت میں امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، انہوں نے بھی قبول نہ فرمایا، اور خلافت عثمانی میں یہ شخص ہلاک ہو گیا۔ تو میٹھے میٹھے پیارے پیارے سائیں بھائیو، تو اللہ تبارک و تعالی کے دیے ہوئے مال میں سے اس کا حق نکالنا بہت ضروری ہے، لازمی لازمی لازمی ہے۔ بہت سارے مالدار ایسے ہیں کروڑوں اربوں پتی، زکوٰۃ پوری نہیں نکالتے، ذہن نہیں ہوتا ان کا، ایک ایک پائی کا حساب کر کے ان کو زکوٰۃ دینی ضروری ہے، زیادہ بھلے چلی جائے کم نہیں جانی چاہیے۔ اور زکوٰۃ اتنی مشکل کب ہے، روز کہاں دینی ہے، سال میں ایک بار دینی ہے، ایک ہی بار تو فرض ہوتی ہے سال میں، وہ بھی اس میں بھی بہت گنجائش ہے کہ اتنا مال ہو اور یہ شرط ہے تو وہ شرط ہے، اس کے بعد جناب وہ ایک سال جب پورا ہو جائے اس کو تو صرف چالیسواں حصہ، سو میں ڈھائی روپے دینے، اس پر بھی یہ نہیں دیتے اور پھر مال چھوڑ کے مر جاتے۔ تو جس پر زکوٰۃ فرض ہو اور وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا تو اس کا مال جو ہے نا وہ گنجے سانپ کی شکل میں اس کے گلے میں قیامت کے روز ڈال دیا جائے گا، بہت بڑا اژدہا بہت بڑا گنجا سانپ بن کر وہ گلے میں آ جائے گا اور وہ بہت زہریلا ہوتا ہے. ہزار سال میں وہ اپنی کیچل بدلتا ہے کھال, اور ایک ہزار سال مزید ہونے کے بعد یہ گنجا سانپ ہوتا ہے, سخت زہریلا ہوتا ہے. یہ بادشاہ پکڑ کے وہ کہے گا میں ہوں تیرا مال, میں ہوں تیرا خزانہ. یہ بہت خطرناک عذاب ہے. عورتیں اسلامی بہنیں بھی زکات یوں کہہ کر نہیں دیتی کہ ہم کماتی نہیں ہیں, کمانا شرط نہیں ہے, بلکہ جو سونے کے زیورات ہیں نا ان پر بھی زکات کے شرائط پائے گا تو زکات دینی ہوگی. یہاں تک کہ یوں تو 7.5 تولے سونا زکات کی یعنی کہ وہ ہے مقدار دیگر شرائط کے ساتھ, لیکن اگر زکات یعنی کہ سونے کے علاوہ اور بھی اس کے پاس رقم ہے تب تو اگر 1 تولہ سونا ہے اس اور 1-2 روپیے بھی اس کے پاس ہے مثلا, تو اب دونوں کو ملا کر یہ زکات کی رقم بن جاتی ہے 52,000 روپے. غالباً سونا جو ہے وہ آج کی تاریخ میں 52,000 روپے آج کل کی تاریخوں میں اس کا تولے کا بھاؤ ہے. آج 7 رمضان المبارک 1433 ہجری ہے اور 28/7/2012 یہ تقریباً 52,000. تو اب یہ چاندی کی رقم جو ہے نا وہ 52.5 تولے چاندی کی وہ اتنی نہیں بنتی جتنی 1 تولہ سونے کی بن جاتی ہے. 28 شروع نہیں ہوئی, 27 شروع ہوئی ہے. اچھا آج 27 تاریخ شروع ہوئی ہے, چلو ایک آدھ دن ادھر ادھر. تو یوں اگر 1 تولہ سونا ہے زیورات ہیں یا سونے کا پتہ نہیں چاکلیٹ بولتے بسکٹ بولتے کیا بولتے ہیں سنبھال کے رکھتے ہیں بسکٹ بولتے ہیں, یہ بسکٹ آگ بن جائے گا آگ اگر اس پر زکات فرض ہونے کے باوجود نہیں دیں تو, اور یہ چٹانوں کی طرح ہو جائیں گے. جس سونے کی زکات نہیں دی جائے گی وہ چٹانوں کی طرح بن جائیں گے قیامت کے روز, خوب آگ میں تپائے جائیں گے, انگارے ہو جائیں گے, اور بدن پر سے پہلوؤں پر کروٹوں پر اس سے داغا جائے گا اور ایک پر دوسرا پتھر نہیں رکھا جائے گا, ایک ایک پتھر رکھے جائیں گے. بہت سخت عذاب دیا جائے گا جو زکات نہیں دیتے. جو اس صاحب نے زکات نہیں دیتی وہ غور سے سن لیں. اچھا آئندہ دیں گی, اور جو زکات نہیں دیتے وہ آئندہ دیتے توبہ کرتے ہیں, اچھی بات ہے توبہ کرنی ہی پڑے گی, لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ تلافی بھی کرنی ہوگی. اس میں تلافی بھی ہے کہ جتنے سالوں کی زکات نہیں دی وہ سب کا حساب لگا کر یہ بھی نکالنی ہوگی, تب توبہ مکمل ہوگی کمپلیٹ ہوگی, ورنہ خالی توبہ سے یہ پچھلی زکاتیں معاف نہیں ہوتی. جس طرح خالی توبہ سے پچھلی نمازیں یا قضا روزے معاف نہیں ہوتے اسی طرح زکات بھی معاف نہیں ہوتی. تو سارے اسلامی بھائی یہ فائنل اینڈ لاسٹ ڈسیزن کہ زکات تو ادا کرنی کرنی ہے, آئندہ بھی کرتے رہیں گے, موجودہ بھی کریں گے اور پچھلی بھی کریں گے, تو اس نیت سے زوردار نعرہ لگائیے کہ کلیجہ پھٹ جائے. کس کا؟ شیطان کا. انشاءاللہ شیطان کے خلاف جنگ. یہ نہ نماز پڑھنے دیتا ہے, نہ روزے رکھنے دیتا ہے, نہ زکاتے دینے دیتا ہے, اس کے خلاف ہم جنگ کرتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو اسی طرح میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, روزہ بھی فرض ہے, روزہ بھی رکھنا رکھنا اور رکھنا ہے, ٹھیک ہے نا جی. کل 52 بولا تھا جی. اچھا یہ آج کی تاریخ میں شاید بھاؤ جو ابھی ایس ایم ایس آیا ہے اسلامی بھائی کا جو سونے کی بازار میں, انہوں نے بتایا کہ باون ہزار نہیں بلکہ 57,300 روپے کا تولا ہے سونا. تو لگے آ تو یہ 52.5 تولے چاندی کا بھی تو حساب منگا لو نا, تو دونوں کو پھر ہم ترکیب میں لے لیں. روزہ بھی میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں فرض ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو ایمان کی وجہ سے اور ثواب کے لیے رمضان کا روزہ رکھے گا اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے. ایک بڑی ایمان افروز حکایت حضرت علامہ شیخ اسماعیل نبہانی قدسہ سرہ نورانی نے نقل کی ہے, وہ سنتے ہیں. رمضان المبارک کی آمد آمد تھی اور مشہور مورخ حضرت سیدنا واقدی علیہ رحمت اللہ القوی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے ایک علوی دوست کی طرف یہ رقعہ بھیجا. علوی کون ہوتے ہیں معلوم ہے کسی کو؟ علوی کون ہوتے ہیں؟ ماشاءاللہ اللہ بہتر جانے, اب ہاتھ تو اٹھاتے معلوم ہے بھی کہ نہیں. چلو میں بتا دیتا ہوں, علوی اس کو بولتے ہیں جو سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے بعد بی بی فاطمہ کی موجودگی میں مولا مشکل کشا کو دوسرا نکاح کرنے کی اجازت نہیں تھی. جب یہ پردہ فرما گئی تو اب مولا مشکل کشا نے جو دوسرے نکاح کیا تو اس سے جو اولاد ہوئی, جو بیٹے ہوئے بیٹا ہوا ہے تو اس سے جو اولاد چلی یہ علوی کہلاتے ہیں, یہ سید نہیں کہلاتے. سید بی بی فاطمہ کے شہزادوں سے حسن نے کریم ان سے جو اولاد چلی نا وہ سید کہلاتی ہے. تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے ایک علوی دوست کی طرف یہ رقعہ بھیجا. رمضان شریف کا مہینہ آنے والا ہے اور میرے پاس خرچ کے لیے کچھ نہیں, مجھے قرض حسنہ کے طور پر 1,000 درہم بھیج دیجیے. چنانچہ اس علوی نے 1,000 درہم کی تھیلی بھیج دی. تھوڑی دیر کے بعد حضرت واقعی جی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایک دوست کا رقعہ لیٹر حضرت واقعی جی رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف آ گیا. رمضان شریف کے مہینے میں خرچ کے لیے مجھے 1,000 درہم کی ضرورت ہے. حضرت واقعی جی علیہ رحمت اللہ القوی نے وہی تھیلی وہاں بھیج دی. دوسرے روز وہی علوی دوست جن سے حضرت واقعی جی رحمت اللہ تعالی علیہ نے قرض لیا تھا اور وہ دوسرے دوست جنہوں نے حضرت واقعی جی سے قرض لیا تھا دونوں حضرت واقعی جی کے گھر آئے. علوی کہنے لگے رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے اور میرے پاس ان 1,000 درہموں کے سوا اور کچھ نہ تھا, مگر جب آپ کا رقعہ آیا تو میں نے یہ 1,000 درہم آپ کو بھیج دیا اور اپنی ضرورت کے لیے اپنے ان دوست کو رقعہ لکھا کہ مجھے 1,000 درہم بطور قرض بھیج دیجئے. انہوں نے وہی تھیلی جو میں نے آپ کو بھیجی تھی مجھے بھیج دی. تو یوں آپ نے مجھ سے قرض مانگا, میں نے اپنے ان دوست سے قرض مانگا اور انہوں نے آپ سے مانگا, اور جو تھیلی میں نے آپ کو بھیجی تھی وہ آپ نے اسے بھیج دی اور اس نے وہی تھیلی مجھے بھیج دی. پھر ان تینوں حضرات نے اتفاق رائے سے اس رقم کے 3 حصے کر کے آپس میں بانٹ لیے. اسی رات جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سیدنا واقعی رحمت اللہ تعالی علیہ کے خواب میں تشریف لے آئے. اور غیب کی خبر دیتے فرمایا انشاءاللہ عزوجل کل تمہیں بہت کچھ مل جائے گا. چنانچہ دوسرے روز امیر یحییٰ برمکی نے سیدنا واقعی علیہ رحمت اللہ القوی کو بلا کر پوچھا میں نے رات خواب میں آپ کو پریشان دیکھا ہے کیا بات ہے؟ حضرت سیدنا واقعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سارا قصہ سنایا تو یحییٰ برمکی نے کہا میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ تینوں میں سے کون زیادہ سخی ہے, آپ تینوں ہی سخی اور واجب الاحترام ہیں. پھر اس نے 30,000 درہم حضرت واقعی رحمت اللہ تعالی علیہ کو اور 20,000 ان دونوں کو دیے اور حضرت واقعی رحمت اللہ تعالی علیہ کو قاضی یعنی جج بھی مقرر کر دیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے سائیں بھائیوں, دیکھا آپ نے کہ ہمارے یہ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کیسے ایثار کیا کرتے تھے, رمضان کے مہینے میں اپنی ضرورت کے پیسے دوسروں کو دے دیتے اور کس طرح یہ گھوم پھر کے مطلب ترکیب بنی پیسوں کی اور پھر دنیا میں کیسا ان کو دنیا میں بھی سلا مل گیا کہ ان کو حضرت سیدنا واقعی کو 1,000 کے بدلے میں 30,000 ملے اور ان دونوں کو 20,000 ملے اور حضرت واقعی کو قاضی کا عہدہ بھی مل گیا, جج بن گئے. اتنا دنیا میں ہی کرم ہو گیا, آخرت کا حساب باقی. اللہ اللہ. تو یہ ایثار جو ہے نا, یہ ایثار میں بڑا مرتبہ ایثار کا. تو یہ ضمناً ایثار کی بات آ گئی. تو ایثار کی تعریف لکھ لیجیے آپ, ڈیفینیشن, واٹ از ایثار. یہ مکتبۃ المدینہ نے کتاب عنقریب آج کل میں یہ منظر عام پر آئی ہے, اس کا نام ہے آسان نیکیاں. اس کے صفحہ نمبر 101 پر لکھا ہے دوسروں کی خواہش و حاجت کو اپنی خواہش و حاجت پر ترجیح دینا, یعنی جس چیز کی خود کو ضرورت ہے, جیسے اپنے کو ضرورت ہے اور اس کو بھی ضرورت ہے, تو اب اس کو اپنی ضرورت کی چیز پیش کر دی. یہ ہے ایثار, جس سے ہم لوگ کتراتے ہیں. ہم کھانا بھی کھاتے ہیں تو بوٹیاں بڑی بڑی اپنے پاس سرکاتے ہیں, حالانکہ اپنے بھائی کو بھی تو ضرورت ہوتی ہے نا, وہ بھی تو بےچارا کھاتا ہے. تو ہم ایثار نہیں کرتے, منہ سے نوالا چھین لیں ہمارا بس چلے تو. ہم اتنی اسپیڈ سے کھاتے ہیں کہ ہمارا پیٹ جلدی بھر جائے, یہ بھلے بھوکا رہے. تو باپا بار بار بولتا ہے کہ چبا, اچھی طرح چبا کر کھاؤ گا, نیتیں بھی کرواتا ہے لیکن اتنے بڑے بڑے نوالے لیتے ہیں. کبھی کبھی تو ہاتھ پکڑ لیتا ہوں کہ یار بس کر, اس کے تین حصے کرو, تین ٹکڑے ہو جائیں اس کے. تو کاش ایثار کا جذبہ مل جائے. اور ایثار کی فضیلت کیا ہے آئیے بھی یہ بھی سنتے ہیں. اللہ کرے کہ ایثار کی ہم کو ہرس پیدا ہو جائے. تو اسی آسان نیکیاں کے صفحہ نمبر 102 پر یہ کتاب لینے والی ہے. تو کتنی پیاری کتاب ہے یار, اللہ اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو پھر اس خواہش کو روک کر اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دے تو اللہ عز و جل اسے بخش دیتا ہے. چلو میں آٹھوں ہاتھ ایک ایثار تو کر ہی دیتا ہوں. اس پین کی مجھے حاجت ہے, میں اس پین کو ہمارا افریقہ سے آئے ہوئے اسلامی بھائی کو پیش کرتا ہوں. اللہ کرے کہ میری بخشش ہو جائے. اللہ کرے میں ضرورت ہوگی تو برابر والے سے مانگ لوں گا انشاءاللہ. تو یہ سوال ایسا نہیں ہے جو ذلت میں مبتلا کرے سارے, یہ تو بلکہ خوش ہو کر دیں گے, میرا حسن ظن ہے. اچھا تو یوں اپنی ضرورت کی چیز دوسرے کو دے دینا, یعنی دوسرے کو ترجیح دینا, اس کو جبکہ اپنی حاجت دوسروں کی خواہش و حاجت کو اپنی خواہش و حاجت پر ترجیح دینا, یہ ہے ایثار. تو اللہ کرے کہ ہم ایثار کرنے والے بن جائیں. تو بہرحال میٹھے میٹھے پیارے پیارے سائیں بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, رمضان مبارک کا مہینہ بہت پیارا پیارا مہینہ ہے اور روزے کی بات چلی تھی تو آپ نے روزے کے بارے میں ابھی مدنی پھول سنے. تو روزہ بالکل قضا کرنے والا نہیں ہے, روزہ رکھنا ہے, ٹھیک ہے نا. جس جس پر فرض ہے اس نے ضرور بھی ضرور رمضان ہی میں روزہ رکھنا ہے. تو چلیے اس نیت کا بھی اظہار کر دیتے ہیں کہ ہمارا کوئی روزہ قضا نہیں ہوگا. اب کچھ صلہ رحمی کے بارے میں, رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں. پارا 10 سورۃ الانفال آیت نمبر 75. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ. ترجمہ ایک انزول ایمان, اور رشتے والے ایک سے دوسرے زیادہ نزدیک ہیں اللہ کی کتاب میں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جو یہ پسند کرے کہ اس کے رزق میں وسعت ہو یعنی رزق بڑھے, اور اس کے اثر یعنی عمر میں تاخیر کی جائے یعنی بڑی عمر ہو جائے, تو اپنے رشتے والوں کے ساتھ سلوک کرے. تو معلوم ہوا کہ اس میں عمر میں بھی برکت ہوتی ہے, روزی میں بھی برکت ہوتی ہے. تو اس کے ایک معنی یہ بھی لکھے بہار شریف میں کہ وہ باقاعدہ پیسوں میں اضافہ ہو جانا, برکت ہو جانا اور عمر طویل ہو جانا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, رشتہ عرش الہی سے لپٹ کر یہ کہتا ہے جو مجھے ملائے گا اللہ عز و جل اس کو ملائے گا, اور جو مجھے کاٹے گا اللہ عز و جل اسے کاٹے گا. تو رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی, رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک, صلہ رحمی واجب ہے, قطع رحمی حرام. رشتہ کاٹ دینا, رشتہ توڑ دینا یہ حرام بلا اجازت شرعی. ہاں اگر معاذ اللہ کوئی مرتد ہے ایسا کوئی مسئلہ تو بے شک اس کی گلی سے بھی ہم نہ گزریں. تو بہرحال رشتہ دار جو ہے اس سے حسن سلوک کرنا ہے اور اس کے حقوق کے واجبہ ادا کرنے, اور سب سے قریب ترین رشتہ دار تو والدین ہیں. آج معاذ اللہ بے شمار ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے والدین سے بگاڑ کر بیٹھے ہوتے ہیں, ایسا نہ کریں. اپنے والدین سے حسن سلوک کریں. اگر ناراضی ہے تو آج ہی اپنے ماں باپ سے صلح کر لیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک منظر دیکھا کہ کچھ لوگ آگ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے. آپ کی خدمت سراپا عظمت میں عرض کیا گیا کہ یہ ماں باپ کے نافرمان لوگ ہیں. تو بہرحال یہ کہ ماں باپ کے نافرمانوں کے لیے سخت سخت عذابوں کی وعیدیں ہیں. تو آج اور ابھی صلح کر لیجئے اپنے والدین سے، اسی طرح ماموں، خالہ، چاچو، دادو، نانو، جو بھی ہو، جو بھی رشتہ دار ہیں ان سے اگر ہے ناراضی یا کچھ بدمزگی تو وہ دور کر لیں، بھلے قصور ان کا ہو آپ صلح کر لیں، آپ پہل کریں صلح میں، انشاءاللہ اس میں دونوں جہاں کی بھلائی ہے۔ قرآن کریم میں والصلح خیر، اور صلح میں بھلائی ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو کیا ذہن بنتا ہے کہ آج اس کا بھی عہد ہو جائے کہ نہ رشتہ داری نہیں کاٹیں گے، اور جن سے کٹی ہوئی ہے ہم صلح کے لیے پہل کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ احنف بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کہ اکابر ثقات تابعین و علماء و حکماء کاملین سے تھے، زمانہ رسالت میں پیدا ہوئے، 67 ہجری یا 72 ہجری میں وفات پائی، زمانہ رسالت میں پیدا ہوئے۔ احنف بن قیس ہیں تابعی جی، ہاں دور دور ہوں گے، پہنچ نہیں پائے ہوں گے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بڑے عاقل و حلیم تھے، پاؤں میں کج تھا یعنی لنگڑا پن تھا، ایک آنکھ جاتی رہی تھی، تو یہ بزرگ تھے اور تابعی تھے، بڑے زبردست عالم تھے، تو ان کے لیے ایک آنکھ جاتی رہی تھی، یہ ایک محتاط لفظ ہے، ورنہ ہم عام آدمی کو بولتے تھے کہ ایک آنکھ سے کانا ہے، مگر ان کے لیے نہیں بولیں گے۔ اور کانے کو بھی ہم بولیں گے نا وہ کانے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے، اس کا دل دکھے گا۔ اور پیچھے سے بولیں گے کہ فلاں کانا ہے، تو یہ غیبت ہو جائے گی، جبکہ کوئی صحیح مقصد نہ ہو کہنے کا۔ داری خلقتن نہ تھی، یعنی نکلی نہیں تھی، پیدائش کے بعدوں کی داڑھی نہیں ہوتی۔ ان کے اصحاب، یعنی یہ فتح رضویہ کے الفاظ ہیں جو بہت ہارڈ ہیں، تو میں وہ اس کی تسہیل کرتا ہوں، سہل کر آسان کرتا ہوں۔ ان کے اصحاب نہ ان کے ایک پاؤں میں کجی لنگڑا پن پر افسوس کرتے، نہ یک چشمی یعنی ایک آنکھ کی کمی پر افسوس کرتے، بلکہ قدرتی طور پر داڑھی نہیں اگی تھی، اس کے بارے میں بتاؤ افسوس کرتے تھے، اور کہتے کہ کاش اگر داڑھی خریدنے سے ملتی ہوتی نا، تو چاہے 20,000 درہم کی ملتی، ہم خرید کر ہمارے اس بزرگ کو سیدنا احنف بن قیس کو ہم پیش کر دیتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی قدرتی داڑھی نہ ہونے کو بھی اتنا گویا یعنی کہ وہ مایوب سمجھا جاتا تھا، جتنا لنگڑا اور کانا پن کو بھی مایوب نہ سمجھا جاتا تھا، لنگڑا پن اور کانا پن۔ اور آج آنکھیں تھوڑی کمزور ہوتی ہیں نا، تو آدمی تنگ آ جاتا ہے، بڑا پریشان ہو جاتا ہے، بلکہ ایک آنکھ میں اگر کوئی کمزوری آ جاتی ہے تو ادھر ادھر بھاگتا پھرتا ہے، لیکن روز گھس گھس کے داڑھی منڈاتا ہے، اس کا اس کو کوئی افسوس نہیں ہوتا۔ حالانکہ قدرتی ان کی تو نہیں تھی، تو کوئی گناہ بھی نہیں تھا، اور جو خود منڈاتا ہے گھس گھس کے تو حرام ہے، داڑھی منڈانا حرام، اور ایک مٹھی سے گھٹانا بھی حرام ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ اس کا افسوس کیوں ہوتا، بلکہ خود منڈا ہی رہا، بلکہ سیو بڑھ جاتا تو افسوس ہوتا ہے کہ یار میں ذرا اچھا نہیں لگ رہا۔ اور بعض تو نوکریاں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں روز منڈا کے جانا پڑتا ہے، تھو ایسی نوکری پر جو ہمیں آقا کی سنت ضائع کرنے کا آرڈر کرے کہ داڑھی منڈا کر آنا ہے تو آؤ، ورنہ تمہاری نوکری نہیں، ہم کو ایسی نوکری کو ہم اپنی لات نہیں ماریں گے, گدھے کی لات ماریں گے, وہ بھی الٹی. یہ بیزاری کے لیے عرض کر رہا ہوں, ہم کو آقا کی سنتوں سے پیار ہے, روزی کا رزاق پروردگار ہے. یہ سڑا ہوا سیٹھ نہیں ہے جو بولتا گیا داڑھی منڈا گیا تو آنکھ تھو ایسی نوکری پر کہ جو آقا کی سنت منڈانے کا آرڈر کرے. لیکن ایسی بہت ساری کمپنیاں ہمارے ملک میں بھی پائی جاتی ہیں. افسوس, 7 کروڑ افسوس ایسے مسلمانوں پر کہ جو نہ خود آقا کی یہ سنت سجاتے ہیں نہ دوسروں کو سجانے دیتے ہیں. ان کا ہوگا کیا؟ یہ تو ولید بن مغیرہ کی صفت ہے. جی ہاں, ولید بن مغیرہ جو بڑا سخت اخبث الناس, بہت برا کافر تھا جس کی قرآن نے مذمت کی ہے, اس کے 10 عیوب قرآن نے گنوائے, اس میں سے ایک عیب اس کا یہ بیان کیا, مناع للخیر, یعنی بھلائی سے بڑا روکنے والا. تو یہ بھلائی سے نیکیوں سے روکنا جو ہے یہ ولید بن مغیرہ کی وہ پیروی ہے, اس کی صفت تھی بدبخت کی. یہ اے مسلمانوں, تم نے کہا اپنا لی کہ تم داڑھی سے روکتے ہو؟ اے ماں, تو نے کہا اپنا لی جو بیٹے کو داڑھی سے روکتی ہے؟ اے باپ, تو کہاں روکتا ہے اپنے بیٹے کو داڑھی سے؟ یہ نیکی سے روکنا, بھلائی سے روکنا, تو یہ اس کی صفت ہے. ولید بن مغیرہ جیسے سخت ترین کافر اور پرلے درجے کے گستاخ رسول کی, کیونکہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سخت گستاخیاں کی اور سخت عیب لگائے سرکار کو, اور میرے آقا تو عیبوں سے پاک ہیں پاک. اس نے اپنے کو عیب دار کر دیا ایسا کہ رہتی دنیا تک, بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قرآن میں اس کے عیب بیان کر دیے گئے. 10 عیب بیان کیے گئے جس میں 9 اس نے اپنے آپ میں پائے, کیا یہ تو ہیں. 10واں عیب اس کا یہ تھا کہ یہ جائز اولاد بھی نہیں تھا, ولد الزنا تھا, حرام کی پیداوار تھا, یہ بھی قرآن نے بیان کیا. تو اب 9 تو اس نے گنوائے, اب 10واں عیب تو اس کی ماں ہی بتا سکتی تھی, تو اس نے ماں پہ چڑھائی کی کہ تو بتا کہ محمد کے خدا نے جو 10 عیب گنا ہے, 9 تو واقعی ہیں مجھ میں, یہ 10واں. تو ماں نے بولا کہ 10واں بھی صحیح ہے, تو حلال کے باپ کا نطفہ نہیں ہے, تو حرام کی اولاد ہے. تو گستاخ رسول کی مذمت کی تو اس کی ایک صفت مناع للخیر ہے. تو کمپنیاں چلانے والوں, ادارے چلانے والوں, خدا کا خوف کرو, اپنے تم بھی داڑھی سجاؤ, آقا کی سنت سجاؤ, اور اپنے نوکروں کو داڑھی منڈانے پر مجبور مت کرو, بلکہ ان کو تو فیسلٹی دو کہ جو داڑھی رکھے گا اس کی میں تنخواہ بڑھاؤں گا. فیسلٹی دو, داڑھی الاؤنس دو, اس سنت کو فروغ دو, آقا کی سنت کو. ملے سنتوں کا جذبہ میرے بھائی چھوڑے مولا, ملے سنتوں کا جذبہ میرے بھائی چھوڑے مولا, سبھی داڑیاں مولا, سبھی داڑیاں مولا, مدنی مدینے والے, مدنی مدینے والے, مدنی مدینے والے. انشاءاللہ. تو کیا خیال ہے, داڑھی رکھنی ہے نا؟ کیونکہ باب المدینہ والوں کو تو جیسے بس خالی وہ لائن کلیئر ہی ہے, بٹن آن کرنے کی ضرورت ہے. قصور والے ابھی سوچ رہے ہیں شاید, انہوں نے تو فوراً ہاتھ اٹھا کر انشاءاللہ بول دیا. قصور میں بھی داڑھی منڈے بیٹھے ہوئے ہیں, داڑھی والے ہاتھ نہ اٹھائیں, جنہوں نے داڑھی منڈا ہی صرف انہوں نے ہاتھ اٹھانا ہے. جنہوں نے داڑھی منڈائی قصور والے ہاتھ اٹھائیں. ایک مٹھی سے گھٹانا بھی حرام ہے، داڑھی منڈانا بھی حرام، ایک مٹھی سے گھٹانا بھی حرام. اور دیکھیے یہ بھی سن لیجئے کہ اگر نیت دل میں نہیں ہے داڑھی رکھنے کی اور دوسروں کو اچھا لگانے کے لیے اگر داڑھی کے لیے ہاتھ اٹھایا تو یہ ایک دوسرا گناہ ہوگا، دھوکہ ہوگا. تو اس لیے اگر نیت نہیں ہے تو ہاتھ نہ اٹھائیں. جس کی نیت ہے اور ذہن بنا ہے نیت نہیں ہے تو کہ مجھے رکھنی رکھنی ہے داڑھی، ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. چلو یہ قصور والوں نے ایک یا دو اسلامی بھائیوں نے ہاتھ اٹھایا جب بھی یہ اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. اچھا دوسرے ہو سکتا ہے زیادہ ہوں گے. اچھا بھائی یہ دکھائیں دکھائیں قصور والوں کو. او قصور مارو توبہ کر لو داڑھی منڈانے سے، داڑھی منڈانا بھی تو قصور ہی ہے، تو سارے قصوری توبہ. یہ دیکھیں بابا سبحان اللہ. ہاں ماشاء اللہ جنہوں نے چھوٹی رکھی ہے وہ بھی اب ایک مٹھی کم از کم. ڈگری والو، ڈگری والوں کو تھوڑا یار کیا کریں یار، بہت زیادہ داڑھی منڈے ڈگری والے کام شاید اتنا کرتے نہیں ہیں، یا ڈگری کی زمین درخیز نہیں ہے، بنجر ہے کیا یار، اتنے پرانے پرانے بات چہرے ہیں یعنی صدیوں پرانے چہرے جس کو اپنے مبالغے میں بولیں شروع شروع کے، لیکن پتہ نہیں لڑتے زیادہ ہے، فساد کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں آپس میں کہ یہ داڑیاں بہت کم ہیں ان کے، امام میں نہیں ہے، کیا مسئلہ یار. نرمی اور حکمت عملی سے کام کرو گے تو انشاءاللہ کام رکے گا نہیں. تو کوئی ہاتھ بھی نہیں اٹھاتے. اچھا ایک نے ہمت کی بھائی، دوسرے نے ہمت کی، سبحان اللہ. بس دو ہی رکھیں گے داڑھی، ماشاء اللہ. اور نقشبندی کابینہ والے اسلام بھائیو آپ پیچھے مت رہو قصور والوں سے یا قصور واروں سے پیچھے نہ رہو، آپ بھی آج اپنے اس قصور کی توبہ کر لو، سبحان اللہ. میں ڈگری میں بھی بہت کھڑے ہوئے میرے آقا کے عشاق، سبحان اللہ. اے عاشقان رسول اللہ تم پر رحمتوں کا نزول فرمائے. سب پکی سچی نیت کر لیجئے، ماشاء اللہ. یہ بھی داڑھی سجائیں گے اپنے چہرے پر اور انشاءاللہ عزوجل اب ایک مٹھی سے گھٹائیں گے بھی نہیں. یہ دیکھیے ایک مٹھی کس طرح ناپتے ہیں، اب ایک مٹھی سے جو بڑھ گئی بے شک اس کو آپ کاٹ دیں، اور تھوڑی کے نیچے سے ناپنی، یہاں سے نہیں ناپنی، یہاں سے صرف بال ہاتھ میں، نہ تھوڑی کی ہڈی آئے نہ کھال، صرف بال. اب ایک مٹھی سے زیادہ اسی طرح وہ دونوں طرف سے بھی ایک ایک مٹھی ناپ کر جو باہر نکلے نا اس کو کاٹ دیں، ماشاء اللہ. اور اب تک منڈائی ایک مٹھی سے جس نے گھٹائی ان کے لیے توبہ بھی کرنی ہے، آئیے مل کے توبہ بھی کر لیتے ہیں. کوٹا والوں سے بھی بات نہیں، پہلے کوٹا والوں کو، کوٹا والوں کا بھی جذبہ دیکھ لیں. میرے اعلیٰ حضرت کھڑے ہوئے بابا، کوٹا والے کھڑے ہیں جی بابا، سبحان اللہ. یہ نیٹ کے ذریعے یہ بھی بھائی نیتوں کا اظہار کر رہے ہیں. نہیں کوٹا کا تو سب سے زیادہ کوٹا ہونا چاہیے نا، نامی کوٹا ہے، سب کو پیچھے رکھ دو، سبحان اللہ. کوٹا والے بھی ماشاء اللہ کافی کھڑے ہو گئے، یہ بھی کسی سے پیچھے نہیں رہیں گے ان شاء اللہ. یہ بھی آقا کی سنت اپنے چہرے پر سجائیں گے ان شاء اللہ عز و جل، ماشاء اللہ. تو امامہ بھی دکھا رہے ہیں، پریکٹیکل کل کے دکھا رہے ہیں کہ ہم امامہ بھی باندھ دیں گے، واہ. جی جی حضرت سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی منڈاتا ہے، سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی منڈاتا ہے، سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی منڈاتا ہے، سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی منڈاتا ہے. کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا، کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا، کیوں عشق کا چہرے سے اظہار انشاءاللہ عاشقان رسول اپنے چہرے سے عشق رسول کا اظہار کریں گے. طالبہ چنی سر پہلا سال بن حاتم حاتم کی. یہ توجہ سے سنیے سارے سائیں بھائی. ایک وہ کتابت کی کمپوزنگ کی غلطی کی وجہ سے لفظ ابھی بولنا رہ گیا. طالبہ بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو صحابی تھے, اور یہاں بیان جس کا کیا گیا حکایت میں زکات کے موضوع پر جب بیان کیا اس میں طالبہ بن ابی حاتم ہے. اس کے بارے میں بہرحال مختلف اقوال ہیں, یہ بھی قول ہے کہ وہ منافق ہو گیا تھا. تو طالبہ بن ابی حاتم یہ جہاں جہاں میں نے طالبہ بن حاتم کہا ہے وہاں طالبہ بن ابی حاتم سمجھے, اور ہمارے مدنی چینل کے ذمہ داران جو ہیں وہ بھی اس کی ایڈیٹنگ میں طالبہ بن ابی حاتم کر لیں. جزاک اللہ خیر, جزاک اللہ خیرا کثیرا کثیرا کثیرا کثیرا. مدینہ بابا, یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی ہمارے ذمہ داران انفرادی کوشش میں مصروف ہیں. سبحان اللہ, مبلغ نے ابھی مجھے آ کر بتایا کہ ان کی انفرادی کوشش سے ہاتھوں ہاتھ پانچ اسلامی بھائیوں نے داڑھی شریف رکھنے کی نیت کی. الحمدللہ, اور دیگر بھی اگر کھڑے ہو کر بابا کی زیارت کر لیں جو آج سے نیت کریں گے کہ انشاءاللہ آج سے ہم بھی اپنے چہرے کو داڑھی سے سجائیں گے انشاءاللہ. بابا یہاں پر کھڑے ہو رہے ہیں کافی اسلامی بھائی. سبحان اللہ, اگر ہمارے ذمہ داران انفرادی کوشش کریں برابر میں انشاءاللہ, مگر وہی کھڑے ہوں جن کی واقعی نیت ہے, ورنہ داڑھی منڈے منڈانے کا تو گناہ ہو ہی رہا تھا, یہ کھڑے ہونے کا بھی گناہ مزید بڑھ جائے گا, یہ دھوکہ ہوگا. نیت نہیں ہے رکھنے کی اور مروبت میں کھڑا ہو گیا اس کو, اس سے جان چھوڑانے کے لیے پیچھے لگ گیا مبلغ. سبحان اللہ, تو اس کے لیے نہیں کھڑا ہونا اپنے, وہ اللہ کی رضا کے لیے کھڑا ہونا. اعتکاف والوں سے ملنے آئے وہ بھی نیتیں کر رہے ہیں. اللہ اللہ, صدقڑے جاؤں ان کی تقدیر کھینچ لائی. سبحان مدینہ, سبحان اللہ. بابا انہیں اجازت بھی دے دیں اگر یہ اعتکاف کرنا چاہیں تو. ذہن نصیب. سبحان اللہ, ویلکم, موسٹ ویلکم. سبحان اللہ, مرحبا, اہلا وسہلا, مرحبا. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, بہت سارے ہو گئے, سب کو پیچھے رکھ دیا میرا گمان غالب ہے. ماشاء اللہ, مرحبا, اللہ تعالیٰ سب کو استقامت نصیب فرمائے. آمین. داڑھی ہے زلفوں کی بہارے ہیں, دیکھو داڑھی ہے مانے ہیں زلفوں کی بہارے ہیں, فیشن کو حیا آئی فیضان مدینہ میں, فیشن کو حیا آئی فیضان مدینہ میں. خالی ہی نہیں ہے ابھی, اب بھی قصور والا, قصور والے پرتی. سبحان اللہ, مدینہ صلو علی الحبیب محمد. ماشاء اللہ تبارک اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, امام کے ساتھ نماز 10,000 نیکی کے برابر ہے. تو پیارے پیارے سائیں بھائیوں, رمضان مبارک کا میٹھا میٹھا میٹھا میٹھا شہد سے بھی میٹھا مہینہ ہے, بلکہ بس مٹھاس تو ایسی اس میں کہ مٹھاس ہی مٹھاس. تو یہ پیارا پیارا مہینہ ہے, آقا کی یہ سنت بھی سجا لیجئے. امامہ نماز امامے کے ساتھ اگر کوئی پڑھے تو 10,000 نیکی کے برابر ہے. یہ فتح اور رضویہ شریف میں میرے آقا حضرت نے حدیث نقل کی ہے. تو آقا کی یہ سنت بھی سجا لیجئے, اور بس ایسی سجائیے کہ اب یہ موت تک نہ چھوٹے. ہے کوئی ہمت کرے گا؟ دیکھو اگر جھوٹ موٹ ہاتھ اٹھائیں گے تو گناہگار ہوں گے، نیت دل میں ہے کہ واقعی میں نے امامہ سجانا ہے تو ہاتھ اٹھائیں، ورنہ کوئی بات نہیں، کہ جو امامہ نہیں باندھے گا گناہگار نہیں ہے، بس ایک سعادت سے محروم رہے گا، سنت تو ہے کاغذ ثواب سے محرومی ہوگی، تو ہم محرومی کیوں؟ قیامت کے دن تو ایک ایک نیکی کی ضرورت پڑے گی، تو امام کی سنت بھی انشاءاللہ اپنے سروں پر سجائیں گے انشاءاللہ. تو یہ مرد کا بچہ کھڑا ہو گیا نا، میں امامہ سجاؤں گا، سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. اور بھی اسلامی بھائی نیتیں کر رہے ہیں، مرحبا مرحبا مرحبا. یہ کوٹا قصوروار اور یہ اپنے ڈگری شاہ، قصوروار کیوں بنا دیا بابا؟ قصور ہے تو قصورواروں کو امامہ نہیں باندھنا چاہیے، میں نے قصورواروں کو بلایا نا، تو نیک آدمی ہے ٹھیک ہے، وہ جیسے ہی ہے کوئی رہے اپنی نیکی پر، تو قصوروار امامہ باندھ لے، قصوروار اپنے آپ کو بتائیے تسلیم نہیں کر رہے گا قصوروار. آج جی میں تو بڑے بڑے بزرگوں نے اپنے آپ کو گناہگار کہا، شار تو ہیں بابا میرے، میں تو ایسے آپ کو خوش کرنے کے لیے قصوروار کہہ رہا ہوں، اس حسن زن پر کہ آپ نے ناراض تو ہونا ہی نہیں ہے، ناراض ہونا تھا تو اتنے جمع کیوں ہوتے ابھی تک؟ شیر بابا میرے جرم و قصور پر تو نہ جا، اپنی رحمت پہ کر نظر یہاں، انشاءاللہ باپا یہ قصور والے بھی امامہ شریف اترے سارے کھڑے باپا دیکھیں الحمدللہ. بھائی یہ جو کھڑے ہیں ان میں امامہ جو باندھے وہ ہاتھ اٹھائے، جو پکی امامے کی نیت کر رہا ہے انشاءاللہ اپنے سر پر امامے کا تاج آ جائیں گے. بابا چن ہے جھوٹ موٹ نہیں ہے، جھوٹ موٹ نہیں، سچ ورنہ گناہگار ہوں گے، ہاتھ اٹھائیں گے دل ہے کہ واقعی باندھنا ہے، مستقل باندھنا ہے تو ہاتھ اٹھائے. اور ڈگری میں بھی بابا لگتا ہے مجھے باہر آ جائیں گے ڈگری والے، یہ اللہ کرے یہ ڈگری والے بابا ڈگری ہے نہیں ڈگری نہیں ہے ہاں بابا دوسری طرف ڈگری یہ ڈگری ہے ہاں بابا ایک طرف خصور ایک طرف ڈگری ہے سیدھی طرف ڈگری والے ماشاء اللہ. تو یہ جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں اب یہ مستقل امامہ باندھیں گے، مستقل مطلب پرماننٹ انشاء اللہ سبحان اللہ مدنی کام بھی کرے. چلو ڈگری والے انشاء اللہ یہ بھی تھوڑے ہیں جو امامہ باندھیں گے، اور جنہوں نے امامہ باندھا ہے وہ بھی نیت کریں، اس میں کئی ایسے ہوں گے جو آج باندھ کے آئے ہوں گے، یہ وہ بھی وین کی برکت سے، آج تو ان کی عید ہے نا، تو جنہوں نے باندھ کے آئے وہ بند گیا اب اترنا نہیں چاہیے. یہ پنڈی اور اسلام آباد میں جو متقبین ہے بابا میسج آیا ان میں بھی بڑی تعداد نے نیتیں کر لی الحمدللہ. کہاں کہاں نیتیں ہوتی ہیں بابا؟ 7000 سے زیادہ، کم و بیش 7500 کے آس پاس یہ 30 دن کے متقبین ہیں پاکستان میں، پاکستان میں الحمدللہ عزوجل. یہ کوٹے شاہ دیکھو کیا کوٹا دیتے ہیں، یہ کوٹے شاہ کا بابا تھوڑا سا بھی وہ نیٹ پرابلم آیا ہے کیا اس وقت، یہ نہیں سن رہے ہیں آپ کو، مگر ویڈیو کا تھوڑا پرابلم ان کا تھوڑا وہ دیکھ رہے ہیں نا کتنے امامے والے وہاں آئیں گے، آئیں گے ابھی آنے والے تھوڑی شاہ ان شاء اللہ عزوجل. مدینہ بابا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آج حلقہ نمبر 25 سے لے کر 36 تک کے اسلامی بھائیوں پر انفرادی کوشش کا سلسلہ ہماری مجلس نے جاری کیا، تو شعیب بھائی بتائیں گے کہ پاپا الحمدللہ 141 اسلامی بھائیوں نے امامہ شریف باندھنے کی نیت کی اور ہاتھوں ہاتھ زاد راہ بھی مدنی قافلہ مکہ میں جمع کروا دیے ہیں. سبحان اللہ، یعنی آج 141 کو امام میں نے باندھنے ان شاء اللہ. کل یار 100 بندوائے تھے آپ نے، آج 141 انشاءاللہ. اب یہ جو کھڑے ہوئے یہ مستقل امامہ شریف باندھیں گے سر پہ انشاءاللہ، جو نہیں باندھیں گے وہ بیٹھ جاؤ. ماشاءاللہ قیمت کے خلاف جنگ، نقیبت کریں گے نقیبت سنیں گے محبت کفل مدی ان شاء اللہ سر پہ امامہ زلفے داری سر پر زلفے اکثر نظریں حیا سے نظریں ان شاء اللہ شیطان کے خلاف جنگ تانے بازوں کے خلاف جنگ حیا کے خلاف جنگ طرف تحریک پہلے تو لو پہلے تو لو پاپا آپ نے جو ابھی جابس کے حوالے سے جو مدنی پھول نوکری کے حوالے سے عطا فرمائے تو مختلف اسلام بھائی نے پرچیاں بھی دی ہیں. ایک اسلام بھائی کا کہنا ہے کہ میں گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں آڈیٹر ہوں, 5 سال سے گورنمنٹ جاب کر رہا ہوں, آج تک کسی ایک دن بھی ڈیوٹی پوری نہیں کر سکا, آئندہ انشاءاللہ عزوجل پوری ڈیوٹی ایمانداری کے ساتھ سر انجام دوں گا. اللہ میرے لیے دعا فرمائیں. اللہ کرے اللہ یہ توبہ بھی کریں, اور جو اس طرح کے پیسے جو لیے ہیں وہ تو میں نے مسئلہ بتائی دیا, کاش یہ تدافی بھی کرنے کا حوصلہ رکھیں. ایسے 5 سال بھی کم ہے یار, ایسے تو نکلیں گے 20-30 سالوں والے. ایک گورنمنٹ جاب میں بہت اندھیری لگتی ہے. یہ جتنے بھی جمع ہیں نا ماشاء اللہ, قصور میں بھی ہیں ہمارے, یہ کوٹہ میں ہیں, اور بھی جہاں جہاں پنڈی اسلام آباد سردار آباد حیدرآباد اور جہاں جہاں یہ ڈگری میں ہیں. دیکھیے ہم سب نے مل کر ہماری اس ہماری یہ جو مدری مقصد ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. اس مدنی مقصد کے حصول کے لیے ہم سب کو مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے ہمیں کم از کم یہ نیت ہم کر لیں کہ ہم روزانہ خود بھی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں با جماعت حاضر ہوں گے, اور کم از کم ایک اپنے ساتھ بے نمازی کو مسجد میں نماز کے لیے لے کر آئیں گے. کون کون یہ ادب قبول کرتا ہے؟ کٹ ایک ایک بے نمازی کو اپنے ساتھ نمازی بنانے کی عادت پیدا کیجئے جہاں جہاں آپ ہیں. تو پاری گری آنے نارو روز اکرو نمازی کی نیچ نار نماز میں نیت کرے بابا مدنی انعامات پر عمل کرے. وہی دل کا دل کے ساتھ اگر کہ واقعی یہ تے ہے کہ پانچوں نمازوں میں آپ ایک ایک لائیں گے تو کیا اعتکاف میں بھی ہم نکل لیں گے ڈھونڈنے کے لیے ایک ایک نمازی کو بلانے کے لیے؟ یہ بےچارے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں خالی بابا, یہ بہت گڑبڑ ہو رہی ہے یار. پپا یہ تو اب ہم نیت کے لیے ماشاءاللہ مدنی پھول عطا فرما ہی رہے ہیں, اب یہ بھی ایک جمتے جمتے دن میں جمے. جونس پر بھی بابا ہمارے ساتھ اس وقت وہ نیٹ پر آ چکا ہے, جونس پر بھی اسلامی بھائی اس وقت مدنی مذاکرے میں حاضر ہیں ماشاءاللہ. مدنی چینل پہ بھی ان کو دکھایا جا رہا ہے جونس برگ. اچھا جی ہاں بابا, جونس برگ کے ایک اسلامی بھائی جوہنس برگ کے ایک ذمہ دار اسلامی بھائی کے حال میں والد صاحب وفات پا گئے ہیں جی, آج وفات ہو گئی ہے. یہ ابھی حمیدی صاحب نے مجھے دیا ہے چٹھی کہ آج جوہنس برگ کے ایک اسلامی بھائی کے ذمہ دار اسلامی بھائی کے والد محترم فوت ہو گئے, اور ان کے والد ہیں باب المدینہ میں ہے نا, تھے باب المدینہ میں جبکہ وہ اسلامی بھائی ساؤتھ افریقہ میں. امین الدین ان کا نام ہے, تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی مرحوم امین الدین کو غریق رحمت فرمائے, ان کو بے حساب بخشے, ان کے فرزند اور دیگر پسماندگان گھر کے دیگر افراد جو بھی ہیں قریبی رشتہ دار یا جن جن کو ان کا صدمہ ہے اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرمائے. آمین. میں ان کے فرزند کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اپنے والد صاحب کے ایصال ثواب کے لیے کوئی مدنی قافلے میں سفر کی ترکیب بھی کریں. آپ تو دور رہ گئے شاید جنازے میں بھی نہیں پہنچ سکے ہوں گے, تو آپ وہیں جوہانسبرگ میں قافلے کی ترکیب بنائیں. آپ تو ماشاءاللہ ذمہ دار عیسائی بھائی ہیں, تو آپ تو خود قافلہ بنائیں اپنے والد کے سال ثواب کے لیے, اور جلدی پیغام دے کہ کب اور کتنے دن کا آپ قافلہ سفر کروا رہے ہیں, تو ہمیں بھی خوشی حاصل ہوگی اپنے والد کے سال ثواب کے لیے. پاپا آج جو اجیروں کے حوالے سے جو گورنمنٹ جاب کے حوالے سے جو آپ نے مدنی پھول دیے, ایک ڈاکٹر ہیں, انہوں نے نیت کی ہے کہ گورنمنٹ جاب پہ پورا وقت دیں گے اور جہاں تک ممکن ہوا پیسے واپس کی بھی ترکیب بنائیں گے. ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب گورنمنٹ, یہ گورنمنٹ جاب ہے ان کی, اور اب یہ پوری جاب کے اوقات پوری کرنے, اور جو اب تک جو ہوا ہے اس کی وہ پیسوں کی واپسی کا بھی انہوں نے کہا ہے کہ میں. سبحان اللہ, یہ بات بھی نا, اب انشاءاللہ ان کے جو ایس ایم ایس آئے نا اس طرح کے, ان کی خوب پٹیاں چلائیں تاکہ سب مسلمانوں کو اس سے عبرت ہو کہ جو ابھی نہیں سن رہے یا سننے کے بعد آف ہو گئے, تو انشاءاللہ اس سے ان کی ترکیب بنے گی. صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, میرا نام کریم رضا ہے, میں کھارا گھر سے بول رہا ہوں. پیارے بابا جان, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اللہ سے ہم تو سے بات کیوں کرتے ہیں؟ ہم ماں باپ ہمارے سے بڑے ہیں تو ہم ماں باپ سے آپ سے بات کرتے ہیں, تو اللہ تو ہم سب سے بڑا ہے, تو پھر کیوں ہم تو سے بات کرتے ہیں؟ آپ اس کی رہنمائی فرما دیجئے, اس کے بارے میں کوئی بھی ایک مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دراصل وہ ادب اور بے ادبی کا تعلق عرف پر ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی کو تو کہنے کا عرف ہے, اور آپ کہنا عجیب سا لگتا ہے نا, آپ اللہ کو آپ کہنا اگر یہ جائز ہے, لیکن فرما رہے اچھا قرآن میں جگہ جگہ جمع کا صیغہ ہے. تو کیا ہاں وہ مطلب آپ کہنا بھی جائز ہے, لیکن اب یہ کہ ایک مخصوص طبقہ جو آپ کہتا ہے, تو اس لیے وہ ویسے غالب اکثریت تو کہتی ہے اللہ تعالیٰ وہ, تو یہ عرف ہے, تو اس وجہ سے اس میں کوئی بے ادبی بھی نہیں ہے. دوسرا یہ کہ مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فتاوی وقاریہ کے حوالے سے اسلامی بھائی بتا رہے ہیں, وقار الفتاوی کے حوالے سے, کہ اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ چونکہ اللہ واحد ہے ایک ہے, تو اس کی وحدانیت کا اس میں تصور ہے کہ اسے ایک سے ہم پکارے. یہ بھی بہت اچھا اور ایمان افروز مدنی پھول ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو میں پکارنا زیادہ اچھا ہے. اگر جمع میں کوئی پکارتا ہے تو اس کو بھی ہم گناہگار نہیں کہیں گے کہ یا اللہ آپ ہمیں دیجئے, یہ کہے گا تو گناہگار نہیں ہوگا. بہتر یہ کہ یا اللہ تو ہمیں عطا فرما, تو ہمیں دے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. یہ مدنی منا کون تھا جانتے ہیں؟ یہ میرے بیٹے حاجی عبید رضا کا ماموزاد بھائی تھا، یا یوں کہیے کہ میری بیٹی کا بھانجا ہوا، میری بیٹی کا بھانجا تھا، بجا فرمایا، میرے بچوں کی امی کا وہ بھانجا ہوا، صحیح، میرے بچوں کی امی کا بھانجا، جزاک اللہ، بیٹی کا یہ آج کے عرف میں کزن ہوا نا، بولتے کزن، سمجھانے کے لیے باپا جی جی کزن بھی کہہ سکتے تھے، کیونکہ آج کل تو جس کو دیکھو تایا زاد، مامو زاد، چاچا زاد، پھوپھی زاد، ان کا تعارف کرایا جاتا ہے تو یہی کہتے ہیں کہ یہ میرے کزن ہیں، اب وہ کزن کا کزن بنا دیا آپ نے، جزاک اللہ، اب میرے کو تو یہ صحیح ہو یار، انگریزی ہے نا کزن، صحیح تلفظ کزن ہے، کزن کزن صحیح ہے، ہاں آج کل لوگ ماسی کا ہو، مامے کا ہو، چاچے کا ہو، سب کو کزن بولتے ہیں، حالانکہ ان سب میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے، چچا زاد، مامو زاد، خالہ زاد، فرسٹ کزن، جب مامو زاد بھائی کا پھر یہ رکھا ہے فرسٹ کزن، تو پھر وہ سیکنڈ کزن، تو اس میں پھر وہی خلط ملط ہو گئے نا، یہ ہماری اردو اچھی نا، اصل باپا مسئلہ یہ ہے کہ انگلش میں جو نا وسعت نہیں ہے، جی جی یہ انگلش دان بھی جانتے ہیں کہ انگریزی زبان میں وسعت نہیں ہے، ایک ہی مطلب ایک ہی لفظ کو کئیوں پر چشمہ کرنے کے بجائے ان کے پاس دوسرا وہ راستہ نہیں ہے، مجبور ہیں یہ، مجبور ہیں یہ، ہماری اردو سیکھ لیں، ہاں اردو مدینہ مدینہ بابا، واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مدنی منی عائشہ افطاریہ گلزارے طیبہ سرگردہ سے بات کر رہی ہوں. پیارے باپا جان، میرا سوال یہ ہے کہ کیا دوران افطار گرمی یا پسینے کی وجہ سے غسل کر سکتے ہیں؟ دوران اعتکاف پسینے یا گرمی کی وجہ سے غسل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یعنی کہ یہ مطلقاً پوچھا ہے، ہو سکتا ہے امی نے پوچھوایا ہو روزے میں، بابا روزے کا پوچھا ہے، دوران اعتکاف، دوران افطار، اعتکاف تو نفلی میں تو چلو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، دوران افطار کا ہے تو یوں مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ روزے کا پوچھا ہوگا، یوں سمجھ روزہ یہ اعتکاف کو افطار بولا ہوگا، اس کی بیچاری آواز سے لگتا ہے کہ کتنی محنت سے اس کو رٹایا ہوگا، اتنی محنت سے رٹایا ہوگا، دو چار دو رونگ نمبر لگائے گی نا، مدنی منی جو ٹھہری خود اس کو اس کا سوال کے مارا تھوڑی آتے ہوں گے. تو اب یہ کہ دونوں ہی صورتیں بیان کر دیتے کہ روزے میں غسل کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے نا، چاہے گرمی سے کرے چاہے ویسے ہی شوق سے کرے، کہ صفائی اسلام کو مطلوب ہے، شریعت کو مطلوب ہے، تو اگر کوئی روز بھی غسل کرے تو وہ تو طبن بھی اچھا ہے، یعنی صحت کے لیے بھی مفید ہے، لیکن یہ آپ کو فیضان مدینہ میں ہزاروں بیٹھ گئے نا، ان کو نہیں، ہاں میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ تکلیف نہیں کرنا، میرے ایسا نہیں آپ سب ٹوٹ پڑو، ہماری موٹر جل جائے تو آپ کے لیے پھر وضو کی آپ کو تکلیف ہو، پریشانی ہم کو، ٹھیک ہے. جزاک اذان ہوا جی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو بہرحال یہ کہ وہ روزے میں تو غسل کرنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے, چاہے 100 مرتبہ غسل کرے کوئی. اچھا, اب رہا معتکف کے لیے, تو معتکف مسجد میں اگر اعتکاف میں ہے اور وہ 10 دن کے آخری اعتکاف, تو نفلی اعتکاف میں تو اس طرح کے مسائل نے بہت چھوٹ چھاٹ ہے, لیکن 10 دن کے اعتکاف میں کچھ قیودات بڑھ جاتی ہیں. تو 10 دن کے اعتکاف میں اگر غسل خانہ فنائے مسجد میں ہے, جب تو معتکف اس میں جا سکتا ہے. اگر فنا یہ اس کا غسل خانہ خارج مسجد ہے, مثلا گھر جانا پڑتا ہے اس کو, تب تو یہ فرض غسل کے لیے جائے گا, باقی غسلوں کے لیے نہیں جائے گا, یہ اجازت نہیں ملے گی. رہی اسلامی بہن جو مسجد بیت میں اعتکاف کرتی, اسلامی بہن کا اعتکاف بہت آزمائش ہے, وہ جہاں نماز پڑھتی ہے وہی جگہ اگر ہے تو ٹھیک, ورنہ مقرر کر لے, مخصوص کر لے کہ اس جگہ نماز پڑھے گی, اور افضل یہ کہ اس کو تھوڑا بلند بھی کر لے, لیکن نہ بھی کرے تو کوئی حرج نہیں ہے, اس جگہ پر ہی اعتکاف کرے گی. اور اب پورے کمرے میں آنا جانا اس کا, پورے ہال کو پھر تو کر دے گی, پوری عمارت کو کر دے گی, تو کیا کریں گے. واللہ اعلم. لکھی ہوئی تفصیلات ملتی نہیں ہے, ملتی نہیں ہے, بس وہ مسجد بیت جہاں عورت نماز پڑھتی ہے, اور نہیں مقرر کی تو ایک جگہ مقرر کر لے اور وہاں اعتکاف کرے, تو اس کے لیے تو اس جگہ سے ہٹنے کے بھی مسائل ہیں. تو نفلی اعتکاف میں تو خیر وہ بھلے چلی جائے, تو جب بھی کوئی بھی آپ میں سے خارج مسجد جائے, جیسے کہ اب کوئی یہ جامعہ المدینہ میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کا جو جامعت المدینہ جیسے خارج مسجد ہے, یہ دکانوں پر جو چھت بنی ہوئی دکانیں سب خارج مسجد ہیں, دکانوں پر جو چھت بنی ہوئی یہ بھی خارج مسجد ہے, تو اس پر چڑھ گیا کپڑے سکھانے کے لیے مثلا چلا گیا, تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اب دوبارہ جب مسجد میں آئے تو اعتکاف کی نیت کر لے, یہ تو ہے نفلی اعتکاف والوں کے لیے. اور سنت الموقع جو آخری 10 دن کا اعتکاف ہے, اس میں اگر کوئی چھت پہ چڑھ گیا کپڑے سکھانے کے لیے, اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا. تو یہ مسجد بیت والی غسل تبرید کے لیے کیا کریں, جبکہ وہ سنت الموقعہ یا منت کا اعتکاف ہوا. نہیں, اس کے یار مسائل بہت پیچیدہ ہیں, ملتے نہیں, اسے کتاب میں بھی نہیں ملتا. اچھا, ہے کوئی جزئیہ ایسا ذہن میں آپ کے؟ میں جزئیہ ہے ذہن میں آپ کے کہ فرض غسل کے علاوہ وہ اپنی اس مسلے والی جگہ سے ہٹ ہی نہیں سکتی. ہے تو یہ لکھا ہوا تو سمجھ میں یہی آتا ہے, تو پھر تو وہی کہ وہ تو اسی بس وہ مسلح پر ہی وہ 10 دن گزارے, ہے بڑی آزمائش. ہم وہیں بیٹھے بیٹھے جو بھی کام کرے, اگر کوئی دھونے پکانے کا کام بھی اس ٹکڑے میں کر سکتی ہے, جو بھی تھوڑا بہت کام کرنا چاہے, سبزی کاٹ رہی ہے یا کچی پیاز بھی کاٹ سکتی ہے, کہ اس کا حکم عین مسجد کی طرح نہیں ہے. مدنی چینل دیکھنے کا بھی ایس ایم ایس آیا ہے کہ کیا دوران اعتکاف اسلامی بہن مدنی چینل دیکھ سکتی ہے؟ انہی شرائط کے ساتھ جو مرد کو دیکھنے کے جو شرائط بیان ہوتے رہے ہیں, اب آج کل نظر نہیں آتی ہو یار وہ مسئلہ مدنی چینل پر, لگتا ہے کہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ اب تو ساری دنیا کو مسئلہ حفظ ہو گیا ہوگا, تو یہ مستقل چلانے کا میں نے درخواست کی ہوئی ہے, ڈالی ہوئی ہے, دوبارہ اس کو یار رینیو کرا دیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو فی نفس سے ہی مدنی چینل دیکھنے سے اعتکاف ٹوٹے گا نہیں, اعتکاف کو نقصان نہیں ہوگا. جیسے ہمارے معتکفین بھی ہم نے اسکرین لگا رکھی ہے نا مسجد میں, تو ہم نے جو اسکرین لگائی ہے یہ مدنی چینل نہیں ہے, یہ براہ راست جو سلسلہ ہو رہا ہے اس کا کوئی ایسے ترکیب ہے کہ اس سے وہ آپ کو نظر آتا ہے, یعنی یہ ٹی وی نہیں ہے, اس کو ڈائریکٹ آؤٹ بولتے بابا, ڈائریکٹ آؤٹ, یہ ڈائریکٹ آؤٹ ہے جب ڈائریکٹ ہمارے یہاں مشین سے ان کو ڈائریکٹ دی جا رہی ہے, یہ کسی بھی مطلب کہ ڈش کے ذریعے اس کو مطلب ڈاؤن لوڈ نہیں کیا جا رہا ہے, یہ ڈائریکٹ کیبل کے ذریعے یہی مشین سے جا رہی ہے. الحمدللہ, جیسے میرے پاس بھی رکھی ہوئی ہے اسکرین, ڈائریکٹ آؤٹ ہے بابا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا آج ساتویں شب ہے اور صلاۃ التسبیح بھی پڑھنی ہے ان کو, معتکفین کو آج بیٹھے ہوئے بھی کل سے زیادہ نظر آ رہے ہیں ماشاء اللہ, آج جمعرات بھی صحیح ہے ماشاء اللہ. یہ جمعرات والے بھی اگر روز آتے رہیں تو کیسا ہے مدنی مذاکرے میں ماشاء اللہ. تو آج صلاۃ التسبیح بھی ہے, صلاۃ التسبیح کے بعد 145 نا 41 ماشاء اللہ امامے بھی باندھنے ہیں. اب یہ کہ انشاءاللہ یہ ہمارے جو مدنی مذاکرہ نمبر 401 کے تاثرات تحفظات کے ساتھ, یعنی جہاں ضرورت پڑے گی میں ترمیم کروں گا, اس نیت سے کہ جو سن رہے ہیں انشاءاللہ ان کی دل جوئی ہوگی, میں سناتا ہوں ان کے خاندان والوں کی بھی انشاءاللہ دل جوئی ہوگی کہ ہمارے بیٹے کا نام آیا. عبد الوحید مدینۃ الاولیاء, سلسلہ مدینہ سلسلہ مدنی مذاکرہ کی برکت سے انشاءاللہ عجبجل میں اپنے گھر میں مدنی چینل کے علاوہ دوسرا کوئی چینل نہیں چلنے دوں گا. اللہ عز و جل مدنی چینل کو ہمیشہ آباد رکھے. مشورہ, آپ کی عمر اس میں لکھی نہیں ہے, اگر آپ گھر کے سرپرست ہیں اور گھر میں فساد کا اندیشہ نہیں ہے تو آپ نے جو لکھا وہی کرنا چاہیے آپ کو, اور ایسا نہیں ہے تو گھر میں فساد کرنے کی حاجت نہیں ہے کہ ایک گناہ سے روکنے جائیں گے کہیں ماں باپ کی گستاخیاں کر کے دوسرے گناہوں میں نہ جا پڑے. تو صرف نرمی سے آپ سمجھائیں کہ اس میں یہ یہ فوائد ہیں مدنی چینل میں, اور گناہ بھرے چینل دیکھنے میں یہ یہ نقصانات ہیں, اور یہ مدنی پھول ہم سب کے لیے کہ گھر میں فساد اور فتنے کی کبھی بھی صورت نہ کیا کریں, جھاڑ مار دھاڑ تاڑ پھاڑ نہیں, نرمی نرمی نرمی ہے فلاح و کامرانی, نرمی و آسانی میں ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں, ڈوب سکتی ہی نہیں موجوں کی طغیانی میں جس کی کشتی ہے محمد کی نگہبانی میں. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سیف اللہ میاں والی, الحمدللہ عز و جل مدنی مذاکرے کی برکت سے میں پچھلے گناہوں سے تائب ہوا اور آئندہ کسی قسم کی کوئی موسیقی نہیں سنوں گا, میوزک کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. کل میوزک کے بارے میں کچھ بیان ہوا تھا, اس کا یہ تصورت. عدنان آصف جلال پور, سلسلہ مدنی مذاکرہ, علم دین کا خزانہ ہے, ہماری اصلاح کا بہترین ذریعہ ہے, چاند رات کو عاشقان رسول کے ہمراہ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کروں گا انشاءاللہ عجبجل. عبد الواجد اتواری, باب الاسلام, بہت بڑا دعویٰ ہے بھائی عبد الواجد بھائی کا, تو انفرادی کوشش کے ذریعے چاند رات سے اپنے ساتھ 72 اسلامی بھائیوں کو 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرواؤں گا انشاءاللہ. یا اللہ ساجد کو مسجد نبوی میں جلدی جلدی سجدے کرنا نصیب فرما. ساجد نہیں واجد, تو یہ دعا چلو عبد الواجد. یا اللہ عبد الواجد کو جلدی جلدی مسجدین کریمین میں سجدوں کی سعادتیں نصیب فرما. نیچے ساجد لکھا ہوا ہے, چلو اس کے لیے بھی اللہ یہ دعا قبول فرمائے, اس کی باہر بھی خوب. ساجد مدینۃ الاولیاء, مدنی مذاکرہ دیکھ کر پچھلے گناہوں سے تائب ہو کر میں نے نیت کی ہے انشاءاللہ عزوجل آئندہ گانے بازے فلمیں ڈرامے نہیں دیکھوں گا. ڈاکٹر ندیم عرب شریف, الحمدللہ عزوجل مدینہ مدنی مذاکرے میں شریک عاشقان رسول کی زیارت سے دل کو جلا ملتی ہے اور کثیر علم دین سیکھنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے. فیضان مدنی چینل جاری رہے گا. محمد راشد کوٹ اتاری, مدنی مذاکرے کے مدنی پھول سن کر دل جھوم اٹھتا ہے اور نیکیاں کرنے کا جذبہ ملتا ہے. الحمدللہ عزوجل 10 روزہ سنت اعتکاف کرنے کا پکا ارادہ ہے انشاءاللہ عزوجل. عدنان خالد ضیا کوٹ, الحمدللہ عزوجل میں نے پچھلے گناہوں سے تائب ہو کر 5 وقت نماز با جماعت ادا کرنے کی نیت کی ہے اور قضا عمری بھی ادا کروں گا انشاءاللہ عزوجل. آصف ڈھاکہ, مدنی مذاکرہ دیکھ کر پچھلے گناہوں سے تائب ہو کر نماز با جماعت کے ساتھ ساتھ داڑھی شریف سجانے کی بھی نیت کر لی ہے. خلیق حیدرآباد باب الاسلام, انشاءاللہ عزوجل اسی جمعۃ المبارک میں موسیقی کے خلاف بیان کروں گا اور مزید انہوں نے نیت کی ہے کوئی خطیب صاحب ہیں ایسا لگ رہا ہے, تو انشاءاللہ مزید یہ نیت انہوں نے ظاہر کی ہے کہ اس میں مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب پڑھنے کی ترغیب دوں گا اور حسب توفیق مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ رسائل تقسیم کروں گا. ماشاءاللہ یہ ہے نا کام ہوا نا. منیر اختاری جنا والا, مدنی مذاکرے کی برکت سے پچھلے گناہوں سے تائب ہوا, انشاءاللہ عزوجل میں ایک مٹھی داڑھی سجانے کے ساتھ ساتھ مدنی حلیہ سجاؤں گا اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی خوب خوب دھومیں مچاؤں گا اور ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر بھی کروں گا انشاءاللہ عزوجل. ذیشان اتاری باب المدینہ, الحمدللہ عزوجل امامہ شریف کا تاج سجا لیا, مدنی سوٹ پہننے اور چاند رات کو عاشقان رسول کے ہمراہ 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کی نیت ہے. اللہ عزوجل استقامت عنایت فرمائے آمین. یہ اپنے قصور واروں کا, ڈگری شاہوں کا اور کوٹا والوں سے کوئی قافلوں کے کوٹے نہیں ملے اپنے. کوٹا والا بھی بابا آ گیا, بابا کوٹا والا آ گیا, کوٹے قافلے نہیں ملے اب تو یہ چھٹ گئے ہوں گے. کوٹا والوں کی کال بھی آئی ہے بابا, دیکھیں سنتے ہیں کیا کہتے ہیں یہ. آ بھائی علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, الحمدللہ عزوجل ہند اجمیری کے شہر کوٹہ میں کثیر اسلامی بھائی آپ کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے موجود ہیں اور الحمدللہ ان میں سے کئی اسلامی بھائیوں نے اچھی اچھی نیتیں پیش کی ہیں, جیسے 26 اسلامی بھائیوں نے چاند رات کو مدنی قافلے میں سفر کی نیت کی ہے. اسی کے ساتھ الحمدللہ ہاتھوں ہاتھ ایک مدنی قافلہ کل صبح رائےبدا میں سفر کے لیے تیار ہے. اور الحمدللہ عزوجل 10 روزہ اعتکاف کے لیے کم و بیش 250 اسلامی بھائی تیار ہیں. سبحان اللہ. اس کے ساتھ 12 ماہ کے لیے الحمدللہ 4 اسلامی بھائیوں نے نیت کی اور الحمدللہ کم و بیش 26 اسلامی بھائیوں نے مدنی اولیے کے لیے مستقل نیت کی. مزید آپ دعا فرما دیں کہ اور اسلامی میں نیتیں کریں اور اللہ تعالی ہمیں اپنی نیتوں پر ثابت قدم نصیب فرمائے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈگری والے ڈر گئے ہوں گے کہ ہمارا کیا ہوگا. ڈگری والو تم بھی کوئی ڈگری لے لو, آ جاؤ میدان میں آ جاؤ. ہاں جٹا کر کیا, نہیں نہیں وہ اپنا وہ فکر دو. عدد عدد تیاری نہیں کیا گیا. مائک ارے تیار ہے بھائی. آواز ان کی پہنچائیے. یہ ڈگری کے اوبی بہن ان کی آواز یہاں تک. اسلامی بھائی انشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نہیں آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے بابا. انشاءاللہ ہاں اب آ رہی ہے دوبارہ. 12 ماہ کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائک اپنے بالکل منہ کے ساتھ رکھیں. بابا انشاءاللہ ڈگری شہر سے 12 ماہ کے 5 اسلامی بھائی چاند رات کو سفر کریں گے. 12 ماہ 6 قافلے انشاءاللہ 3 دن کے مدنی قافلے سفر کریں گے اور 41 شورا کا اس میں انشاءاللہ قافلے میں سفر کریں گے چاند رات کو انشاءاللہ. چاند رات کو انشاءاللہ مجھا گئے. یہ قبول کر لے بابا, جو دیا دے اس کا بھی بھلا, نہ اس کا بھی بھلا. سب کا بھلا سب کی خیر. سب کا بھلا سب کی خیر. پاپا الحمدللہ بے شمار اسلامی بھائی نے امامہ شریف کا بھی ہاتھوں ہاتھ نیتیں کی ہیں. کتنے بے شمار پہننے کی نیت کی ہے گنے نہیں جا سکتے, اتنے بے شمار. اعلی حضرت کا شیر اسلامی بھائیوں نے ہاتھوں ہاتھ بابا مدن امامہ سجانے کی نیت کی ہے. سبحان اللہ. اور الحمدللہ قافلے اعتکاف ڈگری شہر میں انشاءاللہ 10 دن کا اعتکاف 2 مقامات پر ہوگا. 226 اسلامی بھائی انشاءاللہ اس اعتکاف میں بیٹھیں گے انشاءاللہ. بابا قبول فرما لیں. قبل تو اب ڈگری والوں کو میں کوئی ڈگری کا شعر سنا دوں. اعلی حضرت کا شعر تصرف کے ساتھ, اس میں اعلی حضرت نے رضا لکھا ہے, میں رضا کی جگہ گدا پڑھوں گا. کیا مولا تیرے عفو کرم ہو میرے گواہ صفائی کے. مولا تیرے عفو کرم ہو میرے گواہ صفائی کے, ورنہ گدا سے چور پہ تیری ڈگری تو اقبالی ہے, ورنہ گدا سے چور پہ تیری ڈگری تو اقبالی ہے. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے, سونے والے جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی. کوٹا والو کوٹا والے ہی کوٹا دے چکے قصورواروں. پیارے باپا جان الحمدللہ عزوجل آج کے مدنی مذاکرے کی برکت سے الحمدللہ 13 اسلام بھائی 12 ماہ کے لیے اصل تیار ہوں. سبحان اللہ تیار ہوئے ہیں ماشاءاللہ. کب سفر کریں گے 13 ماہ؟ اور باپا جان چاند راہ سے ڈویژن چاند راہ سے باپا جان انشاءاللہ عزوجل ماشاءاللہ 12 ماہ انشاءاللہ عزوجل باپا جان چاند راہ سے یہ سفر کریں گے انشاءاللہ. اور باپا جان چاند راہ سے انشاءاللہ عزوجل تقریباً کبینہ سے 300 اسلام بھائی 3 دن قافلے میں سفر کریں گے ماشاءاللہ. اور صبح انشاءاللہ عزوجل باپا آج کے مدنی مذاکرے کی برکت سے صبح انشاءاللہ 5 قافلے 3 دن کے سفر کر رہے ہیں. کتنے قبل کر پانچ قافلے انشاءاللہ صبح. مرحبا مرحبا 5 قافلے باپا ماشاءاللہ. جی باپا جان دیکھو یہاں ایک میں تھوڑی مدنی اسلام بھائیوں نے الحمدللہ مدنی حلیہ سے جانے کی آج نیت کی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. باپا جان استقامت کی دعا فرما دیں اللہ استقامت بخشے اخلاص بھی باپا جان مل جائے ہمیں. ماشاءاللہ. اور باپا جان جیسے آپ نے علماء کرام کے لیے جمعہ کے بیانات میں گانے باجے کی تباہ کاریوں کے موضوع پر بیان کرنے کی ترغیب دلائی الحمدللہ عزوجل 50 سے زیادہ گاؤں دیہاتوں میں علماء کرام کو گانے باجے کی تباہ کاریوں کے موضوع پر بیان کرنے کی ترغیب دلائی گئی الحمدللہ ماشاءاللہ. یار یہ کوٹا والوں ڈگری والوں نے اس کے بارے میں بالکل سکوت کیا خاموش اختیار کیا اپنے کو یاد نہیں رہا ان سے پوچھیں ہو سکتا آپ بتا دیں. اور باپا جان الحمدللہ عزوجل ہر مدنی ماہ کی پہلی پیر شریف کو یوم قفلم دینا بھی سیوتی کے بنا منایا جاتا ہے الحمد للہ ماشاء اللہ سیوتی کا بنا سبحان اللہ. باپا جان مزید استقامت کی دعا فرما دیں اللہ تعالیٰ استقامت بخشے بہت زیادہ سستیاں کرتے ہیں اللہ چستیاں نصیب فرمائے ہم سب کو. بھائی یہ جونس باغ والے بھی تو کچھ دو. آمین. جونس باغ جس کو آپ لوگ شارٹ کٹ میں جو بگ بولتے ہو آپ لوگ بھی کچھ دو فیسے وغیرہ وہاں تو بڑے بڑے ذمہ داران کی زیارتیں ہو رہی ہیں یہ اس وقت بھرا راستے ہیں کچھ دیر پہلے بھرا راستے بابا تک مسکراتے تو نہیں ہیں میرے پنجاب کے شیر کیسے راضی ہو رہے تھے ڈگری والے کیسے ہاتھ لے رہے تھے کوٹے والے کیسے جھوم رہے تھے تو صاحب چپ چاپ مونگے یار تھک گئے بےچارے یار مونگے مونگے بیٹھے مونگے مونگے نہیں بنا آج ابھی آواز ہی آ رہی ہوگی ہو سکتا ہے ان کو شاید رکت تو نہیں تاری ان پر لگتا ہے بابا شاید آواز نہیں جا رہی بابا ابھی میسج آیا تھا ساؤتھ افریقہ سے کہ جن اسلام بھائی کے والد صاحب کا انتقال ہوا کاشف بھائی کے تو ان کے والد صاحب کا نام نعیم الدین بتایا انہوں نے اچھا اور بتا رہے تھے کہ کل حاجی عبدالحبیب جو قافلہ یہاں سے روانہ ہو رہا ہے جوہانسبرگ سے تو وہ اسلام بھائی بھی بمائے قافلہ ان کے ساتھ ہی سفر پہ روانہ ہو رہے ہیں انشاءاللہ والد صاحب کے اسال ثواب کے انشاءاللہ ماشاء اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. لگے تو آواز نہیں میری یہ بھائی ان کو آواز غالباً نہیں جا رہی ہے اور یہ وہ اپنے کو دوسرے شاید وہ کسی اکوپمنٹ کے ذریعے یہ آن ایئر ہیں جی ہمیں نیٹ کے ذریعے صرف ان کی ویڈیو آ رہی ہے شاید اور ہماری پراپر آواز شاید ان تک نہیں جا رہی ہے. چلو بھائی یہ کچھ اماموں کا بھی کچھ بتانے والے ہیں شاید ڈگری والے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان الحمدللہ اور کابینہ میں 41 مقامات پر انشاءاللہ آج جمعے کو گانے باجے کی ہول ناچی پر انشاءاللہ بیان ہوگا انشاءاللہ اور 26 انشاءاللہ چاند رات کو 26 مدنی قافلے 3 دن کے سفر کریں گے اوپر سبحان اللہ اور الحمدللہ ہماری کابینہ سے شوال میں ایک مدنی قافلہ بنگلہ دیش کے لیے تیار ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ بابا دعا فرما دیں استقامت کی اللہ استقامت ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور کام بڑھائیے مدنی حلیہ بڑھائیے ماشاءاللہ یہ دیوانہ لے کے کھڑا ہوا ہے مجھے چاند رات سے 12 مدنی قافلے میں قبول فرما لیں بالکل تیار ہوں سبحان اللہ 12 ماہ کے لیے ماشاءاللہ 12 ماہ مدنی قافلے میں مرحبا ویلکم موسٹ ویلکم جی آیا نو مرحبا مرحبا ماشاءاللہ سبحان اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد دیکھیے کل اسلامی بھائیو جمعہ ہے اور کل اور نمازی بھی کافی امید ہے کہ تشریف لائیں گے تو متقفین اسلامی بھائی اپنے سامان وغیرہ کی ترتیب رکھیے گا اور جلدی جلدی صفوں میں بیٹھ جائیے گا تو جو باہر والوں کو اگر جگہ نہیں ملی تو وہ کوئی رستہ کر لیں گے آپ کو ورنہ پھر کہیں ادھر ادھر جانے ہوگا اور 3:30 بجے یہاں جماعت ہے پھر جماعت ملے گی نہیں کہیں اور مشکل بہت مشکل ہے تو جلدی سے تیار ہو کر اپنی صفوں میں بیٹھ جانا اور ایسے مواقع پر اور خاص کر اب وہ پہلے تو میں اعلانات کرتا تھا لیکن اب ایسے اعلانات سننے کو نہیں ملتے خاص یہ مدنی تربیت گاہ والے اور ہمارے امام صاحب کو اور یہ یاد آتا رہے تو یہ اعلان ہو جایا کرے کہ جیسے عصر میں مناجات افطار ہوتی ہے تو ہر بار اعلان ہونا چاہیے کہ اپنی صف میں کالی پٹی پر بیٹھ کر مناجات سنیں کہ مناجات کے فوراً بعد مغرب کی نماز وہیں پڑھنی ہوتی ہے اگر سمٹ کر آگے پیچھے ہو گئے نا پھر اور لوگ آ کر بیٹھیں گے تو دھکم پی لو گی اور گناہوں کے رستے کھلیں گے میری جگہ ہے تیری جگہ ہے اس طرح کریں گے جو بیٹھ گیا اس کی جگہ تو یہ خیال رکھیے کل دوپہر کو سوال کرنا ہے ابھی تو انشاءاللہ عز و جل تو یہ ہمیشہ خیال رکھیں کہ جب جب ایسے موجود اب اس وقت درج نہیں ہے کہ فجر کو بہت دیر ہے اس تراوی کے بعد مدنی مذاکرے میں لیکن عصر کے بعد اپنی کالی پٹی یا لال لکیر جو صف ہے اب وہیں بیٹھنا ہے وہیں جم کے بیٹھنا ہے ہٹنا نہیں ہے وہاں سے ورنہ گناہ کا خطرہ ہے کہ کوئی آپ آگے پیچھے کوئی آپ کے آگے بیٹھ گیا پھر آپ اس سے لڑیں گے یہ میری جگہ ہے تو آپ نے کبھی لٹ کرائی تھی جو بیٹھ گیا اس کی جگہ ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد تو اسی طرح کل جمعہ کو تقریباً 4:30 بچ جائیں گے صلوات و سلام پڑھتے ہوئے غالباً تو اب 4:30 کے بعد مدنی مذاکرہ ہوا جو سمجھو ایک گھنٹہ تقریباً ملے گا اپنے کو مدنی مذاکرے کا اور ایسے کئی سائیں بھائی ہوں گے جن کا وضو باقی رہتا ہوگا پیشاب نہیں لگتا ہوگا دوپہر کو تو اب ایسا ہے تو پھر وہ بھی کالی پٹی پر اپنی بیٹھے رہیں تاکہ وہ جب عصر کا وقت ہو تو آپ کی جگہ صف کی جگہ آپ کی باقی رہے بیٹھ جاؤ نا بیٹھے اب امامہ وہ ترکیب جو ہے نا سائے بھائیوں کی اپنی باری پر انشاءاللہ آپ بھی بنوا لیجئے لیکن ہے کہ اپنی باری کا انتظار کرنے تک بے امامہ رہنا یہ عقل مندی نہیں ہے کہ چلو کل باری آئے گی تو کل میں بندوا لوں گا آج اور ابھی کسی سے بندوا لینا چاہیے تاکہ یہ سنت تو اپنی جاری رہے پھر جب موقع آئے گا تو میرے سے بھی بندوا لینا نہیں آقا کی سنت تو ہر وقت ساتھ ہونا ہے فیضان سنت صفحہ 176 پر ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطوائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. باپا یہ ہمارے نقشبندی کابینہ کے ہمارے نگرانے ہیں ریحان باپو باپا جی جی, یہ آپ کی ترغیب پر ان کی یہ اپنی والدہ کے اس سال ثواب کے لیے وہ پورا مدنی قافلہ لے کر اس وقت بنگلہ دیش میں ہے. الحمدللہ ماشاءاللہ. تو جیسے آپ نے ساؤتھ افریقہ کے اسلام بھائی کو ترغیب دلائی ہے نا جی جی, کہ وہ بھی اس سال ثواب کے لیے پورا قافلہ تیار کریں اور راہ خدا میں سفر اختیار کریں. بنگلہ دیش میں وہ غالباً 92 دن کے لیے گئے ہوں گے جی بابا, امید کم سے کم 92 دن کی امید ہے جی جی. اور یہ جوہانسبرگ میں پتہ نہیں کتنے دن کے لیے سفر کریں گے, اللہ کرے یہ 12 ماہ کے لیے سفر کریں, اللہ کرے انشاءاللہ انشاءاللہ. مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں, تیرے عشاق تیرے دیوانے جانے جانا سلام کہتے ہیں, جن کو دنیا کے غم ستاتے ہیں ٹھوکریں در بدر کی کھاتے ہیں, جن کو دنیا کے غم ستاتے ہیں ٹھوکریں در بدر کی کھاتے کے چار گئے تم کو, غم نصیبوں کے چار گئے تم کو, وہ پریشان سلام کہتے ہیں, اس پہ حاضری کے لیے طرح